Drie uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en twee bovengelegen woningen uitgebrand. De panden waren nog in aanbouw. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Buren moesten wel hun huis verlaten en zijn opgevangen in het gemeentehuis. De brand is inmiddels onder controle. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op Sicilië zijn zeker twee doden gevallen door noodweer. Door de hevige regenval zijn er overstromingen ontstaan in en rond de stad Catania. Volgens Italiaanse media zou er ook nog een persoon worden vermist. Het ziekenhuis in Catania is geëvacueerd vanwege overstromingen. Veel huizen en bedrijven zitten zonder elektriciteit en scholen in en rond de stad blijven dicht. De burgemeester spreekt van ongekende weersomstandigheden. Op Sicilië en op het vasteland in de regio Calabrië geldt nu code rood. Naar verwachting zal de storm de komende dagen nog verergeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zorgen over de gezondheid van Queen Elizabeth. De 95-jarige vorstin zal volgende week niet bij de receptie van de klimaattop in Glasgow zijn. Ze moet rust nemen van haar artsen. Ruim een week geleden moest Elizabeth al een nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Buckingham Palace probeert de zorgen weg te nemen door met foto's op Twitter. En daarop is te zien dat Elizabeth aan het werk is. De politie heeft in Maarsen een man opgepakt na een achtervolging vanaf Den Haag. Bij de actie waren volgens getuigen zeker 15 politieauto's en een politiehelikopter betrokken. Volgens de politie viel de bestuurder in Den Haag op door zeer gevaarlijk rijgedrag. Met snelheden tot 190 km per uur probeerde hij over de A12 weg te komen. In een woonwijk in Maarsen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt en de politie zou in zijn auto illegaal vuurwerk hebben gevonden. Het weer, vannacht veel bewolking, hier en daar kan het miseren. Morgen ook bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Hoe vang je een vleermuis? Een hele goede nacht en welkom bij Focus. Vleermuizen hebben de laatste tijd vooral een slechte reputatie door het coronavirus. Ze worden ervan verdacht het virus overgebracht te hebben naar een ander dier. Maar vleermuizen hebben al eeuwenlang een slechte reputatie. Ze zijn de geheimzinnige vliegende wezens van de nacht. Vroeger dacht men dat vleermuizen de geesten van de doden waren. Met hun geluidloze, wervelende vlucht werden ze vereenzelvigd met het kwaad. De onzichtbaarheid van de vleermuis heeft er dan ook voor gezorgd dat biologen lange tijd weinig aandacht hadden voor het gedrag van het beestje. Maar dat is nu verleden tijd. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit willen ontzettend graag weten hoe vleermuizen leven, waar ze verblijven en wanneer ze vliegen. Dat is belangrijk omdat ze steeds vaker windmolens op hun pad tegenkomen. En dat kan gevaarlijk zijn voor deze beschermde diersoort. Verslaggever Roos Heijnen ging een nachtje mee vleermuizen vangen met ecoloog Sander Lagerveld van onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research. Hey, hallo. Nou, ik ben Roos. Hi, ik ben Sander. Hi. Ik sta op de parkeerplaats van de McDonald's in Alkmaar West en ik heb hier afgesproken met bioloog Sander Lagerveld van de Universiteit Wageningen. Want we gaan vannacht op vleermuisjacht. En het weer zit in ieder geval mee. En we hebben echt een fantastische avond. Beter kan niet dan dit. Waarom? Nou, het is, we zitten in de piek van de vleermuismigratie op dit moment. En de weerscondities zijn ook optimaal. Het kan niet beter. We hebben een oostenwind. Het is heel warm. Dus er zijn heel veel insecten. Dus heel veel brandstof. Ik weet zeker dat er veel migratie hier vanavond is. Ik weet ook zeker dat de dieren over zee zullen migreren vanavond. Dus ik hoop... nu is alleen de vraag, krijgen we ze ook te pakken, zeg maar. We gaan vannacht op zoek naar de ruige dwergvleermuis. Maar eerst rijden we richting vleermuismeetstation Kamperduin. We gaan nu eerst naar Kamperduin. Want daar begon eigenlijk het hele... verhaal. Ik ben opgegroeid hier in Bergen. En toen ik... Bergen aan zee? Nee, Bergen binnen. En toen ik een jaar of 10 was, toen begon ik met... toen ging ik veel naar de duinen. Eerst begon ik met paddenstoelen kijken en vogelschedels zoeken. Maar al snel ging ik vogels kijken. En toen ik 12 jaar was ongeveer, begon ik fanatiek met zeevogeltrek tellen. Bij Kamperduin. Dat was zeg maar in die tijd de place to be als vogeltrekteller. Nou, daar heb ik echt duizenden uren gezeten. Jarenlang. En wat wij tijdens die vogeltrekstellingen zagen, waren ook af en toe vleermuizen die uit zee kwamen. En dat is eigenlijk altijd in mijn achterhoofd blijven zitten. En toen ik in 2012 bij Wageningen Marine Research kwam te werken, ja, toen ben ik eigenlijk in de eerste week dat ik werkte naar mijn baas gegaan. Ik zeg, ik wil graag een pilotprojectje uitvoeren. Want ja, het is helemaal geen onderwerp, vleermuizen op zee. Maar ik weet wel dat ze over zee gaan. En dat was niet bekend eigenlijk? Of dat is nee, niet dat echt onderwerp open... was compleet gemist. En toen heb ik dat, hebben we een pilotprojectje opgetuigd. En toen hadden we meteen vleermuizen. Ja, want net als vogels trekken vleermuizen dus ook over grote afstanden. De vrouwtjes van de ruige dwergvleermuis krijgen hun jongen in Oost-Europa. En in de nazomer, als het te koud wordt, vliegen ze met hun jongen naar het westen en het zuiden van Europa. In Noord-Holland ontmoeten ze de mannetjes en is het tijd om te paren. Er moet ook gepaard worden in het najaar. Dat moet ook gebeuren. En dat begint nu ongeveer? Ja, dat is nu in volle gang. Nou, vervolgens dan gaat de hele populatie in winterslaap. Nou, en in het voorjaar gaan de volwassen vrouwen weer naar Noordoost-Europa en herhaalt het zich. In grote lijnen weten we dus wel waar de vleermuizen naartoe gaan. Maar de details zijn nog zeer onduidelijk. Vleermuistrek is natuurlijk, ja, dat is heel mysterieus. Daar weten we ook nog heel weinig van, hoe dat precies gaat. Welke routes worden gevolgd? Wat zijn de belangrijke stopovergebieden? Weten we allemaal niet. Hoe lang duren stopovers? Weten we ook niet. Nee, er valt nog heel... Om dat echt goed te doorgronden, moet er echt nog heel veel gebeuren. Het is hier mooi. Ja, het is hier prachtig. Dit is een van de mooiste polders... Waar zijn we? Van Noord-Holland. Dit is de polder van Kamperduin. En hier heb ik leren vogels kijken in deze omgeving. Maar waarom zou je überhaupt willen weten wanneer vleermuizen migreren? Nou ja, de energietransitie is natuurlijk in volle gang. En er zijn allerlei plannen om een enorm oppervlak op de Noordzee om dat om te zetten in windmolenpark. Ja, dat heeft natuurlijk wel ecologische consequenties. Want windmolens kunnen slachtoffers veroorzaken onder vogels en vleermuizen. En dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Want vleermuizen zijn in Nederland een zwaar beschermde diersoort. Ze kunnen op twee manieren slachtoffer worden van windmolens. Ze kunnen tegen een wiek aanvliegen, maar ook de heftige wervelingen van de wieken kunnen fataal zijn. Die kunnen een soort klaplong veroorzaken. Dus dan kunnen ze ook slachtoffer worden zonder dat ze worden geraakt. Een vleermuis kan een windmolen toevallig tijdens zijn migratie tegenkomen, maar ze worden ook wel echt aangetrokken door de turbines. En dat komt doordat, ja, zo'n windturbine is een groot stalen gevaarte. Zeker op dagen als dit worden die heel warm. En dat trekt tegen de avond insecten aan. Die gaan op de mast zitten en die gaan rond de mast fourageren. Ja, en die vleermuizen komen daar dan op af. Ja, precies, want die zien een lekker maaltje. Ja. We weten nog weinig over de gevolgen van windmolens voor vleermuizen. Maar wat we wel weten is dat vleermuizen regelmatig over zee migreren. En ja, er is geen aanleiding om te veronderstellen dat offshore windturbines geen slachtoffers zouden maken. Dat is eigenlijk de redenering. En dat is ook de aanleiding van het onderzoek. Ja, we willen kijken wat is het effect van offshore wind op vleermuizen. En als dat een negatief populatie-effect zou hebben, ja, dan moet je daar wat mee. Nou, we rijden nu ondertussen langs de dijk richting de duin met de antennes erop. Ik ben nog steeds heel erg onder de indruk van het landschap. Nu rijden we langs een plas met allemaal vogels erin. De putten. En net kwamen we langs een ouderwetse windmolen. Ik neem aan dat ze daar geen last van hebben, de vleermuizen. Voor zover ik weet niet. Nee. Het zal wat druk zijn bij het strand misschien. Ja, ik hoop dat we nog kunnen parkeren. Ja, het is echt druk. Kijk, oh ja, hier. Ja, welkom bij Kamperduin. Vleermuizen zijn niet de makkelijkste dieren om onderzoek naar te doen. Als je albatrossen bestudeert, dan heb je een vrij makkelijk leven. Daar kun je gewoon een grote zender op plakken. En die zender die houdt contact met een satelliet, stuurt de GPS-locaties door. Dus je hebt hele nauwkeurige informatie. Dus je hebt fantastische data. Maar die GPS-zenders zijn veel te zwaar voor een vleermuis van gemiddeld 7 gram. Hetzelfde gewicht als een afgestreken eetlepel bloem, of als 2 suikerklontjes of 7 sigaretten. En wij gebruiken zendertjes van 0,26 gram. Dus dat is echt helemaal niks. Die lichtere zenders die maken gebruik van een veel primitievere technologie. Radiogolven. Het enige geavanceerde wat in deze zenders zit, is dat ze uniek gecodeerd zijn. Er zit een unieke morsecode in. Dus als wij een vleermuis zenderen, dan gebruiken we bijvoorbeeld zender 298. En we weten dat 298, dat vleermuis Marie is. Ze zijn wel van elkaar te onderscheiden, de signalen. Ja precies. Alleen die zenders, die zenden dus om de 7 seconden ongeveer een signaal uit. En die signalen, die moet je opvangen met ontvangststations. En daarom hebben Sander en zijn team het afgelopen jaar zoveel mogelijk antennes neergezet in Noord-Holland. Deze regio is de regio in de wereld met de hoogste dichtheid aan telemetrieontvangers van dit systeem. Dus dat is dus ook heel belangrijk, want je ontvangt alleen het signaal als een vleermuis toevallig langs die zender vliegt. Ja, ja. Dus dat is het ook wel fijn als je er veel hebt hangen, anders heeft het niet zoveel zin natuurlijk. Ja, ja. Je ziet de ontvangers. Er staan 2 palen bovenop de eerste duin. Nou, we komen zo direct dichterbij. Oh, ik zie ze, ja. Op de eerste duin daar. Ja. Daar gaan we eventjes heen lopen. Oh, leuk. En het volgende ontvangststation staat dan daar weer op het panoramaduin in Petten. Op een hoog punt moet het in ieder geval. Ja. Hoe hoger, hoe beter. Zo. Er is een plekje gelukkig nog voor ons. Nou, we kijken tegen een prachtige zonsondergang aan. Hier. Ja, nou, dit is de plek waar ik ben begonnen met vogels kijken. Hier, oh ja? Het paviljoen stond eerst hier. En het was een houten paviljoen. Wat echt piepte en kraakte als er een aardige storm stond. Uh-huh. En op het terras, voor het paviljoen, zat meestal in een enorme rookwolk. Daar zaten dan de zeetrektellers. Die rookten toen nog allemaal? Ja, we rookten allemaal. En veel ook. Hoorde er ook bij. En hier heb ik dan echt jaren, duizenden uren gezeten. Wat was daar zo leuk aan? Ja, ik vond het altijd heel spannend. Met name als het stormde. Ja, als het stormde, dan kon je pijlstormvogels naar de kust krijgen. En jagers. En gewoon hele mooie, bijzondere zeevogels. En ja, de spanning van wat ga ik nu weer zien. En ja, dat vond ik er mooi aan. En ook, ik hou ook wel van tellen gewoon, van registreren. Van, oh wacht even, er is een enorme trek van sterren. En zoveel per uur, en dan vliegt zoveel die kant op. En daar hou ik ook van, dat vind ik mooi. En dat kan dus ook bij vleermuizen? Ja, bij vleermuizen is eigenlijk, dat werkt eigenlijk gewoon identiek. Kijk, die kiezen ook goede condities om over te steken. Ze zijn niet achterlijk. Nee. Bij dit weer zou ik ook oversteken. Ja, we lopen even omhoog, duin op, naar onze ontvangers. Best een steile tocht omhoog. Ja, dit is een fantastisch duin, want het is 50 meter hoog. Dus okay. Dit is een van onze beste plekken die we hebben. Afgelopen mei was het feest bij de vleermuisonderzoekers. Sander en zijn collega's detecteerden voor het eerst een vleermuis die in 1 nacht van Engeland naar Wijk aan Zee vloog. En uiteindelijk zagen ze in totaal 5 vleermuizen die de Noordzee overtrokken. Nou, de eerste, daar waren we echt ontzettend blij. Want dat hadden we eigenlijk, we dachten van, als we er misschien 1 aan de overkant detecteren, dan zijn we al spekkoper. Maar 5, echt geweldig. Ja, dat is echt heel goed. Ja. Waanzinnige plek, hè? Ja, wauw. Het is echt prachtig. Zo. Beetje buiten adem. Maar het is hier heel mooi. Nou, we kijken. Als we richting noord kijken, dan zien we de oude Hondsbossche zeewering. daarnaast de polder van Kamperduin met de putten erin. En ten zuiden van ons de Schorrelse Duinen, het duingebied. Prachtig gebied. En dit is het eerste duin, 50 meter hoog. En daarom staan onze ontvangers hier, want dit is echt de hoogste plek in de omgeving. Ja, want we staan er nu vlakbij. Twee antennes, best groot, 3 meter hoog denk ik. Nee, die palen zijn 5 meter hoog. Oh. Die antennes zijn 2 meter lang die erop zitten. En op elke paal zitten 3 antennes. Oh, het lijkt kleiner vanaf hier. Ja, nee, het is echt vrij groot allemaal. En we kijken aan de andere kant uit over zee. In de verte zien we trouwens windmolens. Hè? Ja, dat is offshore windfarm Egmond aan Zee. Oh, dat is Egmond. Het is een beetje heiig. Als het wat helderder is, kun je Prinses Amalia ook zien vanaf hier. En we zien een zonsondergang zoals op de foto's, hè? Ja, op Instagram precies. Kunnen we dit wel zetten. Ja. Maar wij komen voor de wetenschap. Ja, we staan hier bij station Noord, of Kamperduin Noord. En ik ga ook eventjes kijken in de accukast. Want ik hoorde dat dat die uitgevallen was. Dus ik ga eventjes kijken of ik snel de oorzaak kan opsporen. Ja, er hangt een soort elektriciteitskastje onderaan de paal. Sander wil precies weten onder welke omstandigheden de vleermuis het allerliefste de Noordzee oversteekt. Als je denkt aan mitigatie, ja, dan moet je natuurlijk wel weten dat in het najaar dat je met oostenwind een maatregel moet hebben en in het voorjaar met westenwind. Zodat je goede aanpassingen kan doen aan de windmolens. Precies. Dat je ervoor zorgt dat de operatie van de windturbines zo goed als mogelijk wordt ingepast in het schema van de vleermuis. Ja. Dus dat zijn we nu aan het ontdekken. Ja, het uiteindelijke doel van het onderzoek is natuurlijk om te komen tot maatregelen die soort kunnen beschermen. Ja. Kijk, je ziet al dat het foute boel is. Een mannetje met een droevig gezichtje zat op de controle. Een smiley die niet blij kijkt. Nee, zit op hij kijkt niet blij. En er is ook duidelijk wat aan de hand, want er staat een foutmelding op. En dan is het niet zoals bij iedere computer het geval opnieuw opstarten. Even de zekeringen erin en uit trekken, dat soort dingen. Maar ik heb de indruk eigenlijk dat de accu's gewoon leeg zijn. Dus dat er misschien gewoon wel een voedingsprobleem is met de vanaf het zonnepaneel. Ja, ik zie ook geen draden en zo die los zitten. Dus ik laat deze gewoon voor mijn collega. Helaas, deze gaat geen vleermuizen spotten vannacht. Nee, maar gelukkig staan er hier 2 naast elkaar. We gaan iets minder goed kunnen we de richting afleiden. Dus we hebben minder antennes. Maar als hier wat langskomt, dan pakken we hem wel. Want dan pakken we hem op die. Oh, dat is een voordeel. Dus we gaan geen vleermuizen missen. Oh, gelukkig. Nee. Ja, gelukkig. Ja, we zitten ondertussen ook in een zwerm van insecten. Hè? Ja. Dit zou een goede plek zijn voor die vleermuizen. Ik denk vleermuizen. Dat het niet lang gaat duren voordat we de eerste vleermuis gaan zien. Ja, het is nu zonsondergang wat we nu kunnen zien. Maar hoe laat worden ze meestal een beetje wakker? Nou, ik denk over een minuut of 15 à 20. Ah, ja. Oké. Okay. Dan gaan wij weer duin naar beneden. Sanders onderzoek vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat. Zij zijn de beheerder van de Noordzee en dus verantwoordelijk voor de vergunningen van windmolenparken. Ja, dat is wel een groot aandachtspunt, want wij hebben geld tot en met het einde van het jaar om dit te onderhouden. Oké. En daarna is het volkomen onduidelijk. Oh, dat is wel heel spannend. Ja. Het project waar dit onderzoek onder valt is bijna afgelopen. Ja, dan draaien ze gewoon de kraan dicht. En dan is het einde oefening. Ja, dus ik hoop heel erg dat we op de een of andere manier in staat zullen zijn om financiering te vinden voor het onderhoud van het netwerk. Dat we het niet kwijtraken. Want het wordt voor heel veel andere toepassingen al gebruikt. Zoals tapuitonderzoek, Rosse-Grutto-onderzoek, bladkoningenonderzoek. Die worden ook allemaal gezenderd met jullie mini-zendertjes. Ja, en die worden ook allemaal opgevangen door deze antennes. Ja. Dus ook libellen, vlinders. Ook insecten. Dus alles wat klein is, waar je geen GPS-zender op kan doen, kun je hiermee onderzoeken. En ja, dit is gewoon je enige mogelijkheid. Andere mogelijkheid is er niet. En het netwerk staat er al? Er staan in Nederland 50 ontvangers. Het heeft tonnen gekost. Ja, als je dat nu op de schroothoop gaat gooien, dat zou een gigantische kapitaalvernietiging zijn. Moet even betalen. Ja. Oh, wacht even. We verlaten Kamperduin. En we gaan nu naar de Callantsoog. Naar de eendenkooi. We gaan vanavond op 3 verschillende locaties vangen. En we gaan eerst eventjes naar de eendenkooi Callantsoog. Daar zit Daan de Keuculaire. En ik moet hem nog even een ontvanger brengen. Dus dat gaan we eerst doen. We zijn op een missie. Yes. Hey Daan, met Sander. Goedenavond. Goedenavond, dag Sander. Hey. Hey, ik kom een ontvanger even bij jou langs brengen. Ah, oké, en wanneer zou je bij mij zijn? Nou, we zijn nu bij Petten, dus ik denk 10 minuutjes ongeveer, een kwartiertje. Ja, ik ben wel nog netten aan het opzetten, dus ik ga doordoen. Dat ze opstaan tegen de duisternis. Prima, we zien je zo. Oké, tot zo. Hoi. Misschien kunnen jullie ons allerbeste ontvangststation nog net zien. Dat is de vuurtoren bij Julianendorp. Daar hebben we echt de meeste detecties. Oh ja? Ja, dat is echt de beste plek. Ik zag net ook een werkende vuurtoren. Ja, dat is de vuurtoren van Den Helder. Ah. En daar staat ook een ontvanger op. Hier zit ik even te kijken. Dit is de eendenkooi, maar ik zie Daan zijn auto niet staan. We gaan nu een donker... We gaan een donker paadje op. Ik heb 2 hoofdlampjes bij me, dus... wacht even, ik zal eventjes... eerst even kijken waar die staat. Oh, ja. Dit is een handheld ontvanger. En met deze kun je de tagnummers aflezen. Oh, het ziet eruit als een autoradio. Ja, maar hiermee kun je ook controleren welke tags nog in het gebied of welke vleermuizen dan nog in het gebied aanwezig zijn. En die gaan we zo afleveren? Ja, die gaan we afleveren aan Daan, die hier aan het vangen is. Nou ja, er staat een auto met een Belgisch nummerbord. Dus hij moet in het gebied aanwezig zijn. Ja, we zijn door Callantsoog gereden en nu zijn we in het... In een bosje. In de eendenkooi Callantsoog. En het is ondertussen wel... het is niet helemaal donker, maar het is een stuk donkerder dan net geworden. Even klimmen. Moeten we over dit hek heen klimmen? Ja. Oké. Okay. Vogels? Ja, grauwe ganzen. Kijk, dan zie ik wat. We lopen over een paadje tussen de bomen, het gras. En ik zie een tafeltje of zo. Ja, het is een tafeltje. Maar Daan is nog nergens te bekennen. Nee, de vleermuisvanger is er nog niet. We komen aan bij een tafeltje waar een zwarte koffer op staat en een campingstoeltje. Een soort paarse waslijn. Ja. Maar geen... Geen Daan, nee. Een rondje lopen, ja. Kijken of we Daan kunnen vinden. Nou, hij is hier ergens. Hij heeft netten op verschillende plekken staan. Mm-hmm. Ik weet niet precies waar hij ze neer heeft gezet. Kijk, ik zie daar al iets. Ja, kijk. Oeh, ik zie licht. Daar komt iemand aan. En je ziet daar ook aluminium palen staan. En daar zit een net tussen. Dus uitkijken dat je er niet in loopt, in het net. Oh ja. Oh, ik zie het hangen, ja, ertussen. Er zie je 3 palen staan. Hallo Daan. Goedenavond. Hoe is die? Druk. Druk? Ja. Ja? Ik had wat file en ik ben dus een beetje te laat kunnen beginnen. Oké. Okay. Dus ik moet nog 1 net opzetten. Oké. En ik moet hier de lokker nog aanzetten. Oké, nou weet je, we houden je niet van het werk. Ik moest jou deze ontvanger geven. Fantastisch. Jij bent vleermuisvanger? Ja, inderdaad. En heb je al... Nee, je bent nog aan het opzetten, dus er is nog niks gevangen. Er is nog niks gevangen, maar de eerste vleermuizen vliegen al rond. Dus ik ben eigenlijk een tikkeltje te laat mee opzetten. Ah ja. En ik verwacht dat vanavond wel een hele goede avond wordt. Mm-hmm. Het is hier zo goed als windstil in het bos. Dan bewegen de netten minder, dan hebben de vleermuizen, dan kunnen de vleermuizen ze niet zo goed zien. En ja, het was prachtig weer vandaag. Ja. Dus ideaal voor de dieren om te trekken en om te migreren. En dat is waar, wat we proberen te doen, dieren die aan het migreren zijn en die dan eventjes stoppen in dit bos, die te vangen. Ja. Hoeveel netten ga je opzetten? Er staan nu 4 netten op en ik ga er nog eentje bij zetten. Plus een harp trap. Dat is een net van eigenlijk nylondraden die gespannen zijn. En als de vleermuis daar dan tegenvliegt, dan valt die naar beneden in een zak. Ja, dat is een ander systeem. Dus een beetje op verschillende paarden wedden. Ja. En hier ga ik dus de hele avond zitten. Tot hoe laat? Totdat de tags op zijn, zeker. Dat is de bedoeling. Ja. Nee, meestal valt de activiteit wel tegen 3 uur een beetje stil. Ah, ja. Dus dat is ook ongeveer wanneer dat wij opkramen en huiswaarts gaan. Nou, heel veel succes. Ik hoop dat er veel in je netten vliegen. Ik hoop het ook. Maar vorige keer dat we hier waren, had ik 5 ruige dwergen. Dus nu moet het meer zijn, hè. Ja. Dus, we gaan altijd voor meer. Okay. All right. Succes. Okay. En hopelijk heeft de volgende stop wel al een vleermuis in de nacht. Ja, we zullen zien. Okay. Succes. Hey. Doeg. We gaan weer over het hek heen. Hey, Carine. Hey, oh jeetje, Carine, sta je hard. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. We hebben 6 dieren hier al hangen. Zo. En daarvan is er 1 gewone dwerg. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, ja. En een watertje. Ja. Waar zijn jullie op dit moment? We zijn nu in Callenzo, maar we zitten wel weer in de auto. Toppie, we gaan zo zachtjes aan beginnen. Ja. Hey, wij gaan nu... Wij komen eerst jullie kant op. We zijn nu in Callenzo. Ongeveer een kwartier zijn we er. Dus hou ze nog even vast voor ons. Ja, we houden ze nog even vast. Komt goed. Ja? Oké. Okay. Doei. Hoi. Oh, dat is wel een goede vangst. Ja, een goede vangst, ja. We gaan ze straks zien, maar zijn ze mooi? Ik vind ze wel mooi. Ja hoor, ik vind ruige dwergvleermuizen wel mooi. Ze bijten ook niet zo hard. Ze kunnen wel bijten dus? Ja, de grotere soorten, dat kan echt heel flink bijten. Ja. Ja. En dat doen ze ook, als je ze vast hebt. Ja, en het imago van de vleermuis is natuurlijk ook niet heel goed. Qua ziektes en... Nee, dat klopt. Maar kijk, alle mensen die hier nu bezig zijn, dat zijn natuurlijk tegen rabies ingeënt. Jullie zullen ze ook niet vast mogen houden natuurlijk. Ah. Dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, op dit moment zijn wij eigenlijk de vleermuizen aan het beschermen tegen ons. Want mogelijk heeft COVID dus een oorsprong bij vleermuizen. En we willen vermijden dat wij nu, zeg maar, COVID kunnen overdragen aan onze vleermuizen hier. Zodat je een nieuw reservoir gaat creëren in onze vleermuispopulaties. Dus de mensen die aan het werk zijn, die moeten ook een test hebben gedaan. Elke keer dat ze gaan vangen, mondkapjes, handschoenen gebruiken. Om de kans te minimaliseren dat ze iets van ons krijgen eigenlijk. Oh, dus die vleermuizen moeten eerder tegen ons beschermd worden dan wij tegen hen? Precies, juist. Waar rijden we nu heen? We rijden nu naar Noorderhaven. Het is een GGZ-instelling. En daar heb je flink wat bosjes omheen en watertjes. Dat is een hele goede plek voor ruige dwergvleermuizen. Nou. Mooi hè, al dat gebeuren in de nacht. Ja, voor ons is het prachtig. Kijk, hier staat een net. Oh, wow. Hier staat een luur bij. Oh, yeah. Holy shit, dat is echt gigantisch. Ja. Nou, die wil ik wel even bekijken, ja. Zo, ja, we hebben geparkeerd en we lopen over de weg. En er staat hier over de weg heen een gigantisch net. 2 palen van, hoe hoog zou ze zijn? Die palen zijn, die kun je uitschuiven tot 12 meter hoog. En het net is denk ik 8 bij 6. Er zitten wel wat gaten in het net. Ja, ja, ja, ze eten zich eruit. Oh. Dus aan het eind van het seizoen is het één grote gatenkaas. Dan moet je een nieuw net kopen. En er komt iemand aanlopen. Ja. Hallo. Hoi, Carina. Carina Stienstra. Welkom op ons onderzoeksgebied hier in Noordhaven. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Jullie komen op het goede tijdstip. Ja, heb je last van mijn lamp? Of, een beetje. Ik doe hem even naar beneden, dat is misschien wel prettiger. We hebben op dit moment 6 zakjes hangen. En in die zakjes zitten dus de vleermuizen. Die wachten dus op de behandeling. En dan gaan we zo mee starten. Dit is ons vierde net wat hier staat. Het is een van onze grootste netten en onze hoogste netten hier op dit stuk. Geweldig. Hoog, hè? Ja. Ja. En dus, heb je hier in dit net gevangen al of in de andere netten? Deze nog niet. Vorige gaande ronde was dit ons beste net. En nu is het dus omgekeerd eigenlijk. Nu is de achterzijde van het gedeelte is nu op dit moment. Maar dat kan in de avond kan het ook weer wisselen. Het is maar net welke vliegroutes, welke vliegpaden ze zeg maar nemen. Dat kan in het begin van de avond een andere route zijn dan op het eind van de avond, op het begin van de nacht. Ja. Kunnen die andere netten ook wel eventjes bekijken? Ja, laten we erheen lopen. Nou, we lopen even deze kant op. Oh, ik zie daar nog een net. Ja. Oh. Hier aan de linkerkant hebben we een kleiner net staan. Oh ja. Hij is ook gericht op een watertje. Mag ik het voelen? Ja hoor, zeker. Voel maar. Ja. Oh, het is heel... Ja. Het is niet een visnet, het is heel zacht materiaal. Ja, ze noemen dat poppenhaar. Je ziet ook dat er gewoon heel veel rek in zit. Ja. Dus de detectie zeg maar van een vleermuis, wanneer hij zeg maar zijn echolocatie uitzendt, is hij krijgt minimaal een reactie terug. Dus, ah. Waarom is het zo dun? Ja. Zodat zij hem niet zo goed kunnen detecteren. Ja. Het ziet er best wel mooi uit. Een soort van zeil of zo. Of een droom. Hebben jullie dat niet? Zweverig, ja. Zweverig, ja. Tot er een vleermuis in vliegt. Ja, die zijn over het algemeen. Deze kleinere soorten die zijn wel wat rustiger. Als ze erin vliegen, dan vallen ze eigenlijk erin. En dan weten ze zich op dat moment even geen raad. En wat er dan gebeurt. Ja, nou, dan stoppen we hem eerst eventjes in een vangzakje. Een katoenen zakje. En laten ze heel eventjes tot rust komen. Even van de schrik bekomen. En dan ondergaan ze zeg maar de behandeling. Alsof ze naar de dokter toe gaan. Nou kijk, het wordt natuurlijk wel, ze worden gewogen. Alle biometrische gegevens, dat zijn het gewicht bijvoorbeeld, de lengte van een onderarm, van een vleugeltje zeg maar. De tandjes worden bekeken, hoeveel slijtage er is. Dat verschilt ook weer per soort. Grotere soorten die bijvoorbeeld een laadvlieger, die we hier ook misschien kunnen treffen. Die eet heel veel kevers, dus hard voedsel. Waardoor slijtage zeg maar bij die dieren gewoon sneller optreedt. We kijken de bucale klieren. Dat zijn speciale klieren die feromonen afgeven. Zeker nu ze in het paarseizoen zijn. Die bekijken we, die klassificeren we. Dus ja, het beestje ondergaat inderdaad best een behandeling. Ja. Al die gegevens die worden genoteerd. Ja. Nou, hier is even rustig in dit net. Ja, we lopen nu onder een net door. Ja, we gaan linksaf. Oh, wees voorzichtig. Spannend. Ja, we gaan hier eventjes het bos in. We slaan nu echt een heel klein paadje in. Ik zie inderdaad nog een net. Is dat mooi bij een meertje? Ja. Gaaf. Wauw, dit is een heel ander soort val waar we nu tegenaan lopen. Een harp trip. Het is een soort gordijnconstructie. Drie gordijnen van... Ja, het is... visdraad, kan ik het beste uitleggen. Het is visdraad. Die zijn allemaal gespannen ongeveer op 2,5 centimeter. Het is een steady constructie. Als die staat, dan staat die. En ook met windkracht 5-6 kan deze vangen. Ja. Met een speciaal apparaat wat ervoor staat. Oh ja. En dat apparaat is een bedluur. En die lokt als het ware met vleermuisgeluiden de vleermuis deze kant op. Dus als je eventjes vooruit kijkt. Oh, dit zijn de geluiden? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht, wat is dit? Het zijn sociale geluiden voor vleermuizen. Ja. De echolocatie kun je niet horen. Nee. Maar hij geeft ook even echolocatie. Ja. Dus nu is het even stil. Er zit een pauze zeg maar in. Dit zijn de geluiden die wij zeg maar goed kunnen horen. En de stille stukken, die kunnen wij gewoon niet horen. Maar hij maakt wel geluid. Ja, hij maakt wel geluid. Als je er een detector naast zou houden, dan, zeg maar, dan detecteert hij wel die geluiden. Hij is gericht op het water, zodat de dieren die voerageren over de waterplas zich aangetrokken voelen door deze geluiden. Ze willen een kijkje gaan nemen. Vleermuizen zijn erg nieuwsgierig altijd. Die willen weten wat er aan de hand is. komen aanvliegen. Vliegen tegen de draadjes aan. Raken niet verstrikt. Ze glijden naar beneden. En inkomen in deze zak. Dus even checken of er niet toevallig in die tussentijd dat wij net weg waren. Nee, hij is leeg. En hier hebben jullie hier al eentje ingevangen? We hebben vanavond hier ook al eentje ingevangen. Ook een ruige dwerg. We gaan gauw weg hier, zodat hij zodat ze werk komen. Kan doen. Ja. Wat we hebben, man. Zes wezen. Geweldig. Hi. Hi. Ik ben Jan. Hallo. We hebben dus zes dieren. Waarvan drie soorten in ieder geval. Wat hebben jullie gevangen? Nou, we hebben in ieder geval vier ruige dwergen. Ruige dwergvleermuis. En één gewone dwergvleermuis in ieder geval. En een watervleermuis. Heb je al gezien of het mannen of vrouwen waren? Die gewone dwerg die kon ik herkennen omdat het een mannetje was. Oké. Okay. Dan kan je aan het piemeltje dan zien. Ja, we zijn wel een beetje voyeuristisch ingesteld. Wacht even, wat ben je? Wat doe je? Nou, we gaan hier het diertje eventjes wat in de zak is tot rust gekomen. Die gaan we nou wegen en meten. Jij haalt nu een vleermuis uit een wit zakje, katoenen zakje. Nu zijn ze tot rust gekomen. Dan gaan we starten zeg maar, met het afnemen van alle maten. We hebben hier een ruig dwergvleermuis. Weet je, ja, wat klein. Mooi, hè? Kijk. Oh, mijn god. Ja. Wauw. Ja, dit zijn een van de kleinste soorten zeg maar, die we in Nederland hebben. Ja, kun je hem beschrijven? Ja, dit is een klein mooi bruin beestje. Mooie oortjes. Hij heeft zijn kaken open, ja, maar echt klopt. Heel klein is het, hè? Ja, klopt. Het zijn echt minuscule tandjes. Dan zit aan de zijkanten zie je de feromoonklieren, de bucale klieren, zeg maar. Nou, dit diertje is nog niet heel erg seksueel actief. Ik zal eventjes kijken wat het is. Het is een dame. We hebben een... Zie je dat? Nou, je kijkt eigenlijk naar de vulva of de penis. Nou, dit is duidelijk een vulva. Oh ja. Ja. Hoe groot is het nou? Nou, even groot als een muisje, een heel klein muisje. Klopt. Ja, nou, zou ook wel in een lucifer-doosje deze passen. Ja. Ja, zo moet je hem, dit formaat. Ja. Ja, mooie zwarte kraaloogjes. Lekker alert. Goede scherpe tandjes. Ja hoor, precies zoals je moet zijn. Je kan ook vast een zender activeren. Ja. Maak ik wel vrij. Ja, alsjeblieft. Wat doe jij nu? Nou, deze beesten die krijgen een zendertje mee. En die zendertjes die moeten aangezet worden. Er zit natuurlijk niet een schakelaar op waarmee je dat kan doen. Want dan zou het veel te groot worden. Dus daar hebben we een apparaat voor. De zogenaamde activator. En dat is bij deze best een vervelend werkje. Je zet nu een soort... Dat is gewoon een ontvanger om te controleren. Je moet gewoon horen of die een signaaltje geeft. Gisteravond hadden we er bij een aantal flink moeite mee om de boel aan te krijgen. Ik hoor wel wat. Ja, dus ik denk dat deze het gaat doen. Als je op zoek gaat naar een tepel bij een vrouwtje van een ruige dwergvleermuis, is dat vaak echt ontzettend zoeken. En je ziet dat dit een tepeltje is wat eigenlijk heel licht aanwezig is, nog plat. Er is niet aangezoogd. Dus we kunnen eigenlijk ook wel stellen, zeg maar, dat dit een jong van dit jaar is. Nog loeischerpe tandjes ook. En je legt zijn vleugel op een lamp. Ja, kijk. En wij kunnen een hele doorzichtige vleugel is het, hè? Ja, ontzettend dun. En je ziet ook, nu ik hem op het lampje hou, is dat er ook heel veel adertjes tussen zitten. Echt voor de doorbloeding. Oh, dat zijn aders? Ja, ja. Oh, wow. Aders en kleine spiertjes zitten hier. En beestjes die alles voor elkaar houden. Ontzettend dunne botjes. En het is dat die vleugels ook nog best groot. Ja. Voor dat kleine beestje. Lekker wendbaar ook. Ja. Dit is een soort die ook heel in de lucht heel erg wendbaar is. En soms zie je ze ook wel eens zelf, kan je ze ook wel eens vliegen. Het doet een beetje denken aan het warrelen, net zoals een kleine huisszwaluw. Ja. Mooi, hè? Ja, heel goed. Mooi. Goed, we gaan de formulieren erbij pakken. De tag is geactiveerd, dat is echt ontzettend belangrijk. Oh, het is gelukt, Jan? Ja. Hij doet het toch? Ja, je hoort hem, hè? Ratelen. Oh, dat is hem. Ah. Het kraakje wat je hoort, dat is dus de zender. En om de 5,9 seconden geeft hij dus zo'n signaal af. En je moet je voorstellen dat deze zenders, deze kraakjes, dat is gewoon een individuele code. Daaraan kun je het aflezen? Ja, ja. En ik lees af 8,2. 8,2 wat? Gram. Dus dat is erg licht. 8,2, Jan? Ja. Top. Onderarmlengte is 34,6. Jan, even een resume. Wat hebben we nog nodig? Ik heb alles staan. Het is een vrouwtje, dus steelballen, bijballen hebben we niet nodig. Alleen biop nog in plakken. Alright. Ik geef jou de zender hier. Ja, dankjewel. Die zender zit aan een draadje. Ja, klopt. Dat is de antenne. Jij doet nu een soort lijm op de rug van de vleermuis? Ja, dit is een chirurgische huidlijm. Deze huidlijm die lost ook enkele weken last die ook weer op. Dus dan valt de tag er ook van af. Dus dan is de last zeg maar ook weer af van de vleermuis. En het is altijd even een heel secuur werkje. Want je wil hem precies zeg maar achter de scapula. Dat zijn de schouderbladen. Wil je de tag plakken. Dat is de plek waar een dier zeg maar bij het uitslaan van de vleugels in vlucht het minste last heeft van de tag. Even concentreren, dat de tag goed zit. Ja, even kijken. Hartstikke goed. Want eigenlijk zit dus het witte stukje waar de antenne aan vast zit, zit op zijn rug gelijmd nu. En hij heeft echt best een lange antenne toch ja, wel. Nou, de antenne is ontzettend flexibel. Je ziet het. Hij kan alle 15 centimeter? Ja, ja. Ja, en ontzettend flexibel en ontzettend dun. Het is nu echt een beetje een supersonische vleermuis. Ja, ja, nu wordt de portretfoto gemaakt. Ja. Staat hij er goed op? Jo. Ik kijk even. Ah, ja, het nummer is leesbaar in ieder geval. Ja. Gaan jullie loslaten? Hebben we alle gegevens? Ja. Time release? 22:10. Oké. 22:10. Een stukje verderop, zodat hij niet zeg maar weer opnieuw het net in wordt gelokt. Oh ja, zo wel zielig zijn. Ja. Het is een prachtige avond wel. Ja. Mooi werk zo. Ja. Ach. Kijk, hij kijkt echt met zijn kopje, zit hij tussen jou. Tussen jouw vingers en in je handschoenen. Ja. Kijkt hij ons nog een beetje aan van wat ga je met me doen? We gaan even op het gras staan. Ze moeten een klein beetje, soms een beetje bijkomen. Ja. Ik, Nou, je haalt je hand ervan af en hij kijkt nu een beetje verdwaasd rond. Terwijl hij op je platte hand zit. Ja, we geven hem op zijn eigen tijd mag ze los. En dit is natuurlijk een prachtig mooi levend wezentje. Wat vind jij zo mooi aan de vleermuis? Het hele nacht gebeuren wel. Ja. Ja, ja, ja. Het is een prachtige soort. En het is ook ontzettend bijzonder dat deze soort bijvoorbeeld, dit is toch ook wel een beetje mijn favoriete soort, ook zoveel reiskilometers maakt als vrouwtjes zijn. Zo dapper. Dat ze dan zeg maar in de Balkan de kraamgebieden hebben. Dat ze dus twee keer in een jaar zeg maar migreren en afstanden afleggen van ja, soms wel meer dan 2000 kilometer. Uh-huh. Zo'n klein beestje wat in een luciferdoosje past. Ja, en de vragen die dat dan oproept. Waarom doet dat? Waarom doet ze dit? Waarom gaat ze daar zeg maar hun jongeren krijgen? En daar gaat ze. Daar gaat ze. Hup. Kijk. Oh. Dus ja, dat maakt het zo interessant. Ja. Oh, we horen net dat er een in hangt. Mag ik meelopen? Jazeker. Ja. Tot hier. Oh ja, we zien halverwege het net hangt er eentje in. En Jan doet de stok, schuift die in zodat hij helemaal naar beneden komt en dat Carina hem kan pakken. Oh, dat ging soepel. Ja, we hebben weer een ruige dwerg. Ah, ja, ik herken hem al. Ja, nou goed, kijk, het is weer een vrouwtje. Prachtig, dat zijn onze lange afstandstrekkers. Ja, ja, die gaan het voor ons doen. Mooi, hè? Wauw. Was dit een model hoe het hoort te gaan? Ja, gewoon een continue stroom van vleermuizen die we vangen. Ja. Zo hebben we het graag. Ja. Ja. En ja, hij kwam er ook zo makkelijk uit. En maar misschien ook omdat je hem zo snel zag dat hij nog niet zo verstrikt zat. Of? Dat zou ook zomaar kunnen, ja. Dus Sander mag wel blijven vanaf. Ja. Dat, Ik kan gewoon onder dat net gaan zitten. Wachten. Nee hoor, nee. We hebben nog een druk schema. We moeten nog naar de Afsluitdijk. Dus we zijn nog wel even onderweg. Zo, wij gaan weer verder. Jullie gaan beginnen aan Vleermuis nummer 2. Nummer 2, ja. Dat was dus een mannetje. Nou, heel veel succes vannacht. We gaan richting onze laatste stop. De Afsluitdijk. Ook wel de Vleermuis Highway van Nederland genoemd. Want daar zitten studenten al wekenlang de migratie van de ruige dwergvleermuis stuk voor stuk te tellen. Ja, we proberen een schatting te maken van wat er de provincie binnenkomt via de Afsluitdijk. En ze doen shifts van zes nachten op, zes nachten af. Zo. Ja, het is pittig. Ja, vannacht is geweldig, want ze zien heel veel. Het is lekker warm. Maar ze hebben ook een paar weken gehad met keiharde noordenwind. Met nachtenlang nul vleermuizen. Oh, god. Nou, dan... Ja, jij lacht erom. Ja. Ja, je moet ze een beetje afharden, die studenten natuurlijk. Een beetje mentale hardheid kweken. We zien rechts allemaal rode lichtjes. Wat zien we? We zien windmolens. Ja. En waar staan ze dan? Ze staan in de Wieringermeer. Is er iets bekend over vleermuizen rond deze windmolens vliegen? Of weten we dat niet? Nou, er zitten heel veel vleermuizen in het Robbenoordse bos. Ik denk bij de Amstelmeer dat er ook heel veel zit. Dus ze staan op een riskante plek. Soms krijgt een windpark alleen een vergunning als er slachtofferonderzoek gedaan is. Maar die gegevens worden meestal niet publiek gedeeld. Ja, die komen in een rapport terecht die verstrekt wordt aan de opdrachtgever. De windenergieproducent. Is dat niet raar? Ja, dat is heel raar. Dat moet eigenlijk helemaal niet kunnen. Dat moet allemaal openbaar zijn natuurlijk. Ja. Zeker. En ook die slachtoffermonitoring, dat is ook niet zomaar iets wat je even doet. Dat is uitermate complex. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de kwaliteit van al die onderzoeken. Ja. Hoe doen mensen dat? Hoe rekenen ze het uit? Je vertrouwt er eigenlijk niet heel veel van. Nee. Nou, we stoppen langzaam. Zo. Afsluitdijk, laatste stop van vannacht. Oh, wauw. Kijk die stellen. En er zitten twee jongens op campingstoeltjes voor een zo'n bouwhek. En daarvoor zit een heel grote lichtbundel die naar voren schijnt. Ze hebben allebei koptelefoontjes op. En eentje heeft een hoofdlampje op om te kunnen schrijven. En achter ons staat het beeld van meneer Lely. Gaat die jongens. Goeiedag. Hallo. Het gaat redelijk goed. Wel druk. Ja? 9 hoog, 12 ver. Noordoost. Nog 1. 2. Nog 1. 3. Totaal. Ja, je hoort het. Ja, het is echt... Elke minuut is het wel nu raak. Man. Komt er nu één aan? Ja. Daar gaan. 2. 9 hoog, 12 ver. Ik zal noteren de hoogte en de afstand ongeveer. Dus die schatten ze in. Mm-hmm. Ik zag twee hogen naar zuid gaan, jongens. Ik denk een meter of 10 boven ons. Ja, die jongens hebben druk, maar ze hebben een stereo beddetector. Mm-hmm. En daarmee kunnen ze dus horen of het van links naar rechts gaat of van rechts naar links. Oh. Dus ze horen de richting, zeg maar. Oh, je kan eventjes... Ga maar even zitten en luisteren. Ik mag gaan zitten? Ja, oh, wat goed. Een beetje, 10 hoog. Ik ga in een campingstoeltje plaatsnemen naast de echte waarnemers. Ik zet nu de koptelefoon op. Ik hoor nu alleen nog ruis. Oh, ik hoor een soort van geklop. Is dat het? Oh, ja. Ja, een soort van getik. Ja, dat klopt. Dat zijn de pulsen van de vleermuizen. Ja, dan hoor je dat een beetje als een soort van nat frituurvet. Ja, dat is het. Ja, er zijn heel veel verschillende benamingen voor. Net als met vogelgeluiden. Twee knikkers tegen elkaar. Ja, hoe moet je het omschrijven ook? Ah, daar komt er weer een. En nu kwam die van rechts. Dan hoor ik hem eerst in mijn rechteroor. En dan komt die lijn wordt steeds harder naar mijn linkeroor. Daar komt er weer een. Dus ik ben Harold, een van de vier jongens die hier dan op de Afsluitdijk staat. Om een heel migratieseizoen eigenlijk de vleermuistellingen te doen. Vooral van de ruige dwergvleermuis. En die komt in deze periode. Ja, wat wij dan hier heel veel zien is dat zij van Noord-Holland naar richting Friesland gaan en dan doortrekken. En hoe lang staan jullie hier al? Ja, wij beginnen altijd bij zonsondergang tot aan zonsopgang. Ja, dat is eigenlijk onze werktijden. En die wordt eigenlijk, naarmate de dagen vordert in de weken, wordt dat langer ook. Je kan wel zien dat de jongens hier het heel erg druk hebben. De afgelopen paar dagen, dit gaat wel 4 uur door. Non-stop blijven turven. Dus dat is wel heel erg leuk om te doen. Maar het is wel ook even leuk om er buiten te staan, om dit eens even te zien hoe zij het dan doen. En ja, het is wel echt... Ik ben wel trots op ze, hoe ze dit doen. De eerste week was echt verschrikkelijk, zou ik zeggen. Oh, wat was dat lastig. Nou, ik zit dan ook nog in een caravan in Blauwhuis. Het is 6 dagen kamperen en dan de hele tijd heen en weer. Je ritme ineens omgooien, dat vergt toch nog wel even wat energie en wat wilskracht. Maar als je het eenmaal doet en er staat en je ziet dit resultaat, maar dit... De vleermuizen die hier langs vliegen, is fantastisch. Het is wel echt een hele beleving. Nu komen er heel veel vleermuizen langs, maar waren er ook nachten dat er niks langs komt? Ja, dat zijn vooral de dagen dat de weersomstandigheden er niet naar zijn. Denk aan windkracht 5 of hoger, of wanneer er veel regen is. Mist is ook een hele belangrijke belemmering voor migratie. En... ja, dat zijn dan de dagen dat we hier dan wel staan en dan ook vaststellen dat ze er niet zijn. Dat is ook altijd natuurlijk heel waardevol. Ja, maar wel ook wel zwaar als je hier een hele nacht zit in de regen en er komt en er is niks te doen. Ja, natuurlijk. Dat is het. Dat is zeker waar. Maar we hebben trouwens wel echt een bijzonder uitzicht hier. Hè? We hebben echt een hele heldere sterrenhemel zie je. En we zien daar een vuurtoren. Ja. We hebben echt hele mooie nachten gehad, ook met... al die vallende sterren om de havenklap. Prachtig. Oh, ja. Dan is het toch wel echt heel erg fantastisch om dit te doen. Ja, je bent de eerste die dit doet. Ja, dat is ook wel echt wel heel erg mooi. Niemand is tot nu toe, voor zover ik weet, zo gek geweest om dit heel lang te doen. Oké. Okay. Ja, wij gaan er vandoor. Yes. Het is natuurlijk wel best een lastig probleem. Want aan de ene kant willen we meer windenergie... meer groene energie. Ja. Aan de andere kant wil je niet dat het dieren schaadt. Nee. Moeilijk debat misschien. Dat is heel moeilijk, ja. Ja. Want ik denk ook dat de meeste mensen... Ik bedoel, ik ook. Ik ben natuurlijk ook voor groene energie. Ja. Alleen, je moet het wel zodanig inzetten... dat je niet een biodiversiteitsprobleem gaat creëren... En als ik op sommige plekken in de Eemshaven bijvoorbeeld kijk... waar al die windmolens precies op de kustlijn staan... Ja, die staan midden in de migratieroute van vogels en vleermuizen. En ik denk van ja, dat is echt een hele domme plek. Daar hadden gewoon geen windmolens moeten staan. Die moet je gewoon van de kust afzetten. Een stukje naar binnen toe. Uit de vliegroutes moeten ze. Ja, je moet natuurlijk niet... de situatie hebben dat je gewoon populatiecrashes gaat krijgen door windmolens. Als je op de Maasvlakte kijkt, hoeveel dode meeuwen er onder de windmolens liggen... nou, dat zijn er echt vrij veel, hoor. Kijk, en van één windmolenpark, dat maakt dan niet zoveel uit op populatieniveau. Maar ja, als je duizenden windmolens neer gaat zetten, kijk, dan krijg je natuurlijk wel effecten. Zeker soorten die lang leven en weinig nakomelingen produceren... ja, dat zijn de kwetsbare soorten. Die kunnen eigenlijk die additionele sterfte niet hebben. Wat zijn dat dan voor soorten? Nou, vleermuizen bijvoorbeeld. Die leven relatief lang, produceren weinig nakomelingen. Die zijn echt wel kwetsbaar voor sterfte door windmolens. Ja. Toch denkt Sander dat windmolens nog steeds beter op zee dan op land geplaatst kunnen worden. Er zijn namelijk gewoonweg minder vogels en vleermuizen op zee dan op land. Die migrerende vogels en die migrerende vleermuizen die er 2 keer per jaar overheen komen. We kunnen al best redelijk goed voorspellen wanneer vleermuizen migreren en niet. En als je dan die windturbine stilzet op die momenten, denk ik dat je toch het grootste aantal slachtoffers wel kan vermijden. Ja. Maar op land is dat natuurlijk veel moeilijker. Want vleermuizen zitten, de actieve periode van vleermuizen is van half maart tot eind oktober. Dat is natuurlijk een veel langere periode. Ja, en over zee komen ze alleen op bepaalde punten in het jaar langs. Ja, en lang niet alle soorten ook. Ja. Gebeurt het dan dat er de windmolens dan stil worden gezet? Of moet dat nog worden gecommuniceerd? Niet voor de oude windparken, maar voor het borstelen. windparken daar, die hebben een maatregel. Ik geloof in de periode 15 augustus, 1 oktober. Dan moeten de windmolens uit bij windsnelheden onder de 5 meter per seconde met een oostelijke wind. Oh ja, zo maar specifiek die, is dat dus. Ja, maar dat is dus alleen in het najaar. In het voorjaar is er dus geen maatregel. En als zo'n vergunning is uitgegeven, wordt er ook niet een, zelfs als de kennis is toegenomen dat er een maatregel noodzakelijk zijn, zou worden, dan wordt die niet met terugwerkende kracht opgelegd, zeg maar. Zo werkt het niet. Dat is jammer. Dus die oude windmolenparken die er al een tijd staan, die kunnen niet die maatregel opgelegd krijgen. Nee, dat gebeurt niet. Nee. Hey, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ja? Ik heb een stapel schuin gedragen. Stapels? Hoeveel is een stapel? Ik ga even tellen voor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Ja. Eentje, wat goed man. Ja, hoeveel, gaat echt goed hoor. Hoeveel mannen, vrouwen en zo? Nou, bij 2 weet ik het niet. De andere 1, 2... 3 vrouwen, allemaal echt dik trouwens. 12,2 gram, Sander. Dat is echt, dat zijn van die vette tubbies, zeg maar. Dat het spekvet over de kop heen valt. Ja. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. 12 gram. Nou, allemachtig. Ja, echt waar. En hoeveel mannen? 3 mannen. Ik heb er nog, moeten nog 3 bekijken. Dus het nog 2, de andere 2 bekijken, dus dat betekent nog niet. En adulte mannen of jonge mannen? Jonge mannen. Oh, geweldig. Ja. Jeetje, wat goed, man. Ja, gaat goed, ja. Daar ben ik wel blij mee. Ja, ik zelf ook wel. Oké. Mooi. Hey, alles goed. Succes. Groeten. Yo. Yo, goed reizen. Hoi. Ciao. We zijn weer terug in Alkmaar. Was wel een succesvolle nacht. Ja? Nou, mooi. Vond ik. Ja, vond jij het ook? Ik vond het ook een hele succesvolle nacht. Want ze hebben heel veel beesten gevangen en gezenderd. Dus dat hadden we even nodig. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Sander vroeg ons later nog om wel te benadrukken dat het dik zijn van een vleermuis juist goed is. Dan hebben ze voldoende brandstof om de Noordzee over te steken. Geen vetshaming voor de vleermuis dus. Inmiddels hebben Sander en zijn team meer dan 100 dieren gezenderd, waarvan ze al meerdere mooi hebben kunnen volgen via het netwerk van antennes. Het is nog onduidelijk of dat netwerk in stand kan blijven trouwens. Er is nog geen toezegging voor de financiering daarvan. We houden het in de gaten. Je hoorde een reportage gemaakt door mijn collega Roos Heijnen, die in de auto stapte bij ecoloog Sander Lageveld. De muziek werd gedaan door Maricia Saros. Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again. Like if I knew back then I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Look at me. Tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went apeshit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, kaleidoscope. looking at the past with my eyes wide open. Van de Haarlemse band Chef Special. Blijf luisteren, zometeen hoor je alles over het weer in Eindhoven. En natuurlijk weer een andere versie van een wereldhit. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Niet-gevaccineerde toptennissers zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat ze eerst 2 weken in quarantaine gaan. Vorige week zei de immigratieminister nog dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen. En dat een quarantaineplicht geen optie was. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, zou daardoor mogelijk niet mee kunnen doen, omdat hij niet wil zeggen of hij is ingeënt. Op Curaçao zijn 7 militairen aangehouden die worden verdacht van drugsgebruik. Volgens de marechaussee zijn op hun kamers sporen van cocaïne gevonden. De militairen stonden in contact met een 33-jarige drugsdealer op het eiland die vorige week werd opgepakt. De marechaussee zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede stelt het dragen van een mondkapje per direct weer verplicht. Ook moet er weer 1,5 meter afstand worden gehouden. Het ziekenhuis doet dat vanwege de oplopende besmettingen en het aanstaande griepseizoen. Het Isala in Zwolle kwam maandag met een dringende oproep om weer een mondkapje in het ziekenhuis te dragen. Vorige week moesten er in Zwolle patiënten overgeplaatst worden omdat de IC vol was. Het mysterieuze ruimtesignaal dat 2 jaar geleden voor flink wat beroering zorgde onder astronomen was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een haperend elektrisch apparaat. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. In 2019 pikte een Australische telescoop 5 uur lang een onbekend signaal op. Nu denken de wetenschappers dat dat hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door een kapotte computer of telefoon in de buurt van de telescoop. Het weer, vannacht veel bewolking, hier en daar kan het miseren. Komende dag ook bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur heb ik weer de beste podcast van onze zender voor je uitgezocht. Zoals elke werknacht tussen 3 en 4. Zo hoor je zometeen een nieuwe aflevering van De Weerman, maar eerst muziek. In 1983 scoorde Boy George met de Culture Club een gigantische hit. Chameleon is het natuurlijk. Bijna iedereen heeft het wel eens gehoord. En daarom wordt het massaal gezongen. Zoals in deze leuke ukulele groep. Zo ontzettend schattig. Maar opvallend is wel dat alle versies van het nummer een beetje op het origineel lijken. Totdat Vendulka Wichita in 2019 meedeed aan de Australische The Voice en een heel andere versie ten gehore bracht. En jurylid Boy George, de originele zanger dus, was onder de indruk. Although it was fun, it was musically credible. All my favorite singers always say, if you're going to cover one of my songs, take it somewhere else. I don't want to hear a repeat of what I did. I want to hear someone twist it up, do you know what I mean? En twist it up, dat heeft zij gedaan. Vendulka's versie ga ik dus nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Wat vind jij van haar Karma Chameleon? Ben je net zo onder de indruk als Boy George is, zoals je hoort? Of vind je het helemaal niks? Zeg het me via de app van NPO Radio 1. Ik hoor graag van je. Dit is Vendulka nu. There's a loving in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say that I'm a man without? doesn't know how to sail a contradiction. You come and go, you come and go. Come a, come a, come a, come a, come a chameleon. Het applaus is voor Vendulka met haar versie van Karma Chameleon. En ik vroeg je net wat je van deze totaal andere versie dan het origineel dus vindt. Johan noemt het eigenlijk een heel ander nummer, ja, wat ik ook al zeg. En hij zegt, ja, ik vind het daarom niet met elkaar te vergelijken. Rita zegt dan weer dat ze toch het origineel verkiest, want daar kan ze altijd zo lekker op dansen. En Suzanne geeft aan dat ze ontzettend onder de indruk is van Vendulka's stem. Ze haalt alles, zegt ze. Dat is zo, Suzanne, maar volgens mij is er niemand meer onder de indruk dan Boy George zelf, die ook besloot een stukje met haar mee te zingen. Kon je zingen? You string along, you string along. You string along, you string along. Yeah. Oh, oh. Oh, I never sang out there before. It's nice. Come, come, come, come. Come a chameleon. Ja, ontzettend leuk om te horen. Ik ben dus nog steeds benieuwd wat jij vindt van Vendulka's versie. Vertel het me in de app van NPO Radio 1. Dan gaan we ondertussen iets heel anders doen. Het is namelijk tijd voor de eerste podcast van vandaag. Presentator Fleur Wallenburg en weerman Peter Kuipers-Munneke zijn terug en willen alles weten over het weer en de invloed daarvan op ons gewone bestaan. Voor deze aflevering strijken ze neer in Eindhoven. Niet alleen de gekste, maar ook de heetste stad van Nederland. Wat betekent die hitte voor onze volksgezondheid en hoe gaan we ons daartegen wapenen? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van De Weerman. Ik vind het licht beter. Nou, dat is ook niet zo gek, want we zitten midden in de lichtstad Eindhoven. Ja, precies. Philips, de pioniers van de kunstmatige verlichting. Ja, precies, voor als de zon niet meer schijnt. Wist je trouwens dat als de zon echt helemaal nooit meer zou schijnen, hoeveel van die ouderwetse gloeilampen van 40 watt je dan nog nodig hebt om dat te compenseren? Laat maar raden, je hebt het uitgerekend? Ja, zeker. Het is echt bizar veel, want op iedere vierkante meter van onze aarde straalt gemiddeld 340 watt energie van de zon. Dat zijn dus ruim 8 van die ouderwetse gloeilampen op iedere vierkante meter. Oké, dat is dan in totaal? Nou, dat zijn dus 500 gloeilampen voor iedere aardbewoner. Veel. En hoe is het dan met de ledverlichting? Welkom bij het derde seizoen van De Weerman. De podcast over alles wat je altijd al wilde weten over het weer. Mijn naam is Fleur Wallenburg en naast me zit onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Ja, eigenlijk zit ik tegenover jou, hè, op dit moment. Ja, maar de tekst is gewoon zo standaard dat je naast me zit. Dus ja, als je het nou niet had gezegd, had niemand er doorgehad. Nee, dat is dan weer het mooie van de podcast. Niemand weet hoe wij er precies bij zitten. Maar misschien moeten we even zeggen hoe we erbij zitten. Want wij zijn op locatie. Ja. Wij maken alle uitzendingen van het derde seizoen op locatie. Ja, vorige week zaten we nog midden op een open plek in het bos in Ermelo. Nou, we zitten nu echt op een compleet andere plek. Ja, we zijn namelijk neergestreken in het centrum van Eindhoven. In een prachtig kleinschalige binnentuin midden tussen de hoge gebouwen. En schuin achter mij, daar Ja, er staat een hele hoge woontoren. Ja, echt een heel hoog. En we waren zo net hier al heel eventjes. En je hoorde zo de wind, want die is er vandaag namelijk ook wel degelijk. Dat gaan we straks misschien ook nog op de achtergrond wel een beetje horen. Ik denk het wel. Hoorde je zo dat die wind een beetje zo langs dat gebouw ruisen. En dat klonk een beetje als een opstijgend vliegtuig in de verte, vond ik. Ja, precies. Dus een compleet andere omgeving dan de vorige keer. Maar wat we ook hetzelfde hebben, is dat we ons publiek hebben meegenomen. Althans, dat is naar ons toegekomen. Laat je maar even horen. Heel Eindhoven is uitgelopen. Ja, wat leuk. Ja, heel leuk. Ja, en Eindhoven, ja, daar zijn we terechtgekomen. Zitten hier niet zomaar. Nee, omdat we vorige week waren natuurlijk op de Veluwe. Dat is de natste plek van het land. En we zijn nu neergestreken op wat wij gebombardeerd hebben tot de heetste stad van Nederland. Dat is een beetje... In zekere is dat zin wel zo, is een beetje arbitrair. Kijk, het KNMI heeft in ons land allemaal meetstations staan. Maar die voldoen allemaal aan strenge eisen. Namelijk dat ze buiten de stad moeten staan. Dus zonder invloed van gebouwen en van... het moet op het open veld zijn. Op een kort gemaaid grasveld, enzovoort, enzovoort. En hoe wetenschappelijk zuiver dat ook allemaal is... dat al die weerstations over de wereld allemaal aan die strenge eisen voldoen. Het is ook wel een klein beetje gek, want het is namelijk... Het weer dat gemeten wordt door het KNMI is eigenlijk niet altijd het weer dat de gemiddelde Nederlander ervaart. Want de meeste Nederlanders wonen natuurlijk midden in de stad. In stedelijk gebied. Precies. Maar er is dus geen enkel meetstation in zo'n stad hier als Eindhoven. Er wordt natuurlijk wel hier en daar gemeten wat de lokale temperatuur is op straat. Hè. Ook bijvoorbeeld, daar zullen we straks nog over te praten komen, voor het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. En om te kijken wat het effect is van bebouwing op de fysieke leefomgeving. Mm-hmm. Maar die officiële KNMI-metingen... die worden dus echt op het platteland buiten gedaan. De stad. En die zijn soms dus echt heel anders. Ja, die plattelandsmetingen van het KNMI... want dat kunnen we wel zo stellen... Hè, dat die niet echt zo stedelijk ingesteld zijn. Die laten zien dat in de zomermaanden althans... in het oosten van Brabant en ook in heel Limburg... dat de warmste provincies zijn van ons land. Dat is echt een graad warmer scheelt dat met bijvoorbeeld Groningen of Den Helder. En in het zuidoosten waar we nu zitten... zijn ook meer dan 4 keer zoveel tropische dagen... Hè, dus met maximum temperaturen boven de 30 graden... als in het noordwesten van het land. Je hebt hier in Eindhoven namelijk gemiddeld 8 van dat soort dagen per jaar... dat het warmer wordt dan 30 graden. Nou, in Den Helder heb je maar 2 van dat soort dagen per jaar. Wat een verschil voor zo'n klein land. Hè? Echt enorm. Hè? Ja. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal zomerse dagen... dus temperaturen van 25 graden of meer... daarvan heb je er 38 in Eindhoven. Nou, je hebt er maar 28 in Utrecht en je hebt er maar 12 in Den Helder. Dus dat is echt bijna 3,5 keer zoveel dagen met meer dan 25 graden hier in Eindhoven... als in het noordwesten van het land. En ik dacht eigenlijk, Peter, dat misschien Maastricht nog wel warmer zou zijn dan Eindhoven. Ja, dat is natuurlijk dat is een beetje waar de willekeur op speelt. Want we hebben er nou eenmaal niet hele precieze stadsmetingen voor. Geen langjarige stadsklimatologieën. Maar wat ik zelf een beetje had bedacht was... nou, in Maastricht heb je nog de Maas. Hè, die geeft misschien nog een klein beetje koelte aan het stadscentrum. En Maastricht ligt ook ongeveer 30 meter hoger boven zeeniveau dan Eindhoven. Dus dat scheelt net misschien 0,2, 0,3 graden. En de luchthaven van Maastricht, waar de officiële KNMI-metingen worden gedaan... die ligt meer dan 100 meter boven zeeniveau. Op een heuvel, zeg maar, buiten de stad Maastricht. En dat zorgt ervoor dat, als je echt naar de metingen gaat kijken... dat Maastricht helemaal niet zo heel warm is als bijvoorbeeld Eindhoven... of ander net iets lager gelegen steden in het land. Vandaar dus dat we hier zijn vandaag. Precies. Nou, de hitte, we gaan het erover hebben. Want ja, sommige mensen houden ervan. Maar de gevolgen kunnen best ernstig zijn. Als je er te veel van hebt, hè? Van precies, die hitte. Precies. Als je te veel hitte hebt. Dus dat gaan we eens eventjes goed onder de loep nemen. Wat een weer! Ja, en wie alles weet over die gevolgen van hitte voor de volksgezondheid... is Peter van der Hazel. Goeiedag, Peter. Goeiedag. Welkom. Jij bent milieuarts. Kun je even kort vertellen wat dat precies is? Milieuarts is een specialisme, een jong specialisme binnen de geneeskunde... waarbij we ons bezighouden met de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. En dat kan van alles zijn. Water, bodem, lucht, voeding, straling, noem maar op. Asbest. Er zijn zoveel factoren waar onze gezondheid door geschaad kan worden... en waar wij in een adviserende rol proberen te voorkomen dat mensen gezondheidsschade oplopen. Terwijl de wind hier gaat opsteken ondertussen op deze binnenplaats. Dus dat hoor je op de achtergrond. Maar Peter, ik begreep dat er ook maar iets van 18 milieuartsen zijn in Nederland. Dat klopt. Ja. Er zijn nog een paar in opleiding. Ja, het is echt het kleinste medisch specialisme. En die werken allemaal bij de gezondheidsdienst, bij de GGD. Ja. En ik heb dat vele jaren gedaan. Nou hebben jullie met een aantal milieuartsen laatst een artikel gepubliceerd met eigenlijk als stelling: klimaatverandering, door klimaatverandering verslechtert de volksgezondheid. Het is eigenlijk het grootste gezondheidsrisico is de toenemende hitte in de zomer. Kun je dat uitleggen? Ja, nou ja, we weten dat hitte, de temperatuur, een van invloed is op de gezondheid van mensen. En dat of direct door de warmte, maar ook doordat er allerlei systemen, organen in ons lichaam daar minder goed tegen kunnen. We weten dat bijvoorbeeld kwetsbare groepen, oudere mensen, die hebben sowieso al een minder dorstgevoel en gaan dus ook minder drinken tijdens een periode van hittegolven. Die hebben eigenlijk niet door dat ze als het warm is, dat ze moeten drinken. Nee. Daarnaast hebben we ook nog, zien we ook dat mensen die bepaalde medicaties slepen, bijvoorbeeld plaspillen, maar ook middelen die tegen depressie of zo gebruikt worden, dat die ook van invloed zijn dat als het warmer wordt, dat je daar eigenlijk minder van nodig hebt. Nou, dan zijn baby's ook nog kwetsbaar. Die hebben veel minder huidoppervlakte, dus kunnen ook veel minder goed hun warmte kwijt. En zo zijn er ook nog andere mensen die bijvoorbeeld, als jij nierstoornis hebt en het is warmer, dan hebben jouw nieren veel meer problemen om zeg maar de vochthuishouding in je lichaam, om dat op orde te houden. Ja. Dus dat zijn allemaal direct gezondheidskundige aspecten. Maar daarnaast zijn er natuurlijk allerlei maatschappelijke aspecten die gezondheid verder in gevaar kunnen brengen. Ja, daar moet ik dus meteen denken aan verslechterde luchtkwaliteit. Ja. Want Peter, ik ga nu even weer naar mijn eigen Peter, om het zo te zeggen. Weerman Peter. Want waarom neemt die luchtkwaliteit nou af in de zomer? Ja, dat heeft ermee te maken dat mooi weer en hitte heb je altijd als er een hoge drukgebied boven het land ligt. En bij een hoge drukgebied is er altijd sprake van een dalende luchtbeweging. En dat betekent dat alle vervuiling, alle fijnstof, luchtdeeltjes, uitlaatgassen enzovoort, die blijven als het ware gevangen in de onderste laag van de atmosfeer. Die worden naar beneden gedrukt en kunnen niet opdwarrelen als het ware. En bovendien waait het ook niet zo heel erg hard als het heel erg heet is. En dat betekent dat dus ook echt zeker in de bebouwde omgeving dat blijft hangen. Er wordt ook ozon ontstaat er dan. Ja, en dat zijn ook stoffen die kunnen zorgen voor een veel slechtere luchtkwaliteit. Smog, hè, zoals we dat dan noemen. En dat heeft ook ongetwijfeld invloed op. Ja, en ook op plekken waar het veel droger is, ook gewoon überhaupt veel meer stof in de lucht blijft zweven. Ja. Ja, en dan krijg je problemen met ademhaling, denk ik dan? Ja, dat zullen de meeste mensen niet heel gauw merken. Niet direct, maar als jij dus iemand bent die al last van luchtwegen hebt, zal je dat zeker merken. En die ozon is daar een heel belangrijk aspect van. Die geeft zeg maar hele kleine ontstekingen van je luchtwegen. En ja, dat is dan absoluut niet bevorderlijk. Nee. En zo zijn we ook in de jaren 70, 80 met de grote smogperiodes bijvoorbeeld in Amerika erachter gekomen dat door die herhaalde kleine ontstekingen dat je dus mensen echt langdurige en chronische luchtwegproblemen krijgen. Maar dat is dan het zeg maar optellend effect van elke keer weer. Ja, ja. Ja, ja. En dat neemt ook steeds meer toe nu, naarmate de temperatuur in de wereld toeneemt. Ja, ik las een heel interessant artikel. Dat was volgens mij vorige week of twee weken geleden in Nature of in Science. Daar hadden wetenschappers uitgerekend van kinderen die nu geboren worden, die worden in hun leven al 4 tot 7 keer zo vaak blootgesteld aan extreme hitte als de generatie die nu, ja, zeg maar 50 of 60 is. Hè. Dus het generatieverschil, dus het risico dat je loopt op blootstelling aan extreme hitte, ja, neemt gewoon heel erg snel toe. Ook al stijgt de gemiddelde wereldtemperatuur maar 1 of 2 graden. Maar daardoor heb je ook warmere winters. Dan denk ik, dat is misschien juist gunstig, of niet? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het gaat ook natuurlijk als je in de winter meer infectieziekten krijgt. En die zullen er nog steeds komen. Dat is vaak dan de oorzaak dat mensen bijvoorbeeld vroegtijdig komen te overlijden. En het is wat ingewikkelder om het misschien te zeggen. Maar er is een optimale temperatuur waarbij wij mensen het beste functioneren. En die ligt blijkbaar ergens rond de 16, 17 graden. Dus alles wat daar. Zoals nu. Ja. Dat is de optimale. Ik functioneer ook echt optimaal. Ja, dat is echt heerlijk. Ja. Ja. Dus onder die temperatuur dan zie je dat mensen door bepaalde, bijvoorbeeld infectieziekten, meer gezondheidsklachten kunnen krijgen. Maar boven die 16, 17 graden zien we eigenlijk al dat er ongezonde effecten in ons lichaam optreden. Dus echt, het is een optimum temperatuur. En die ligt al. Eigenlijk vinden wij het dus ook dat je niet bij hittegolven pas na 30 of 27 graden, maar eigenlijk zou je al bij 18 moeten gaan kijk, nou ja, in feite wel. Dus dan zie je al dat meer mensen komen te overlijden dan in periodes dat de 6 graden op 16 liggen. Ja, en Peter Kuipers-Munneke, hoeveel meer van die hitte gaan we krijgen in de toekomst? Nou ja, dat is dus dat liet die studie ook net zien waar ik het net over had. Is dat als het maar een klein beetje warmer wordt, dan neemt het aantal extreme weersgebeurtenissen neemt heel sterk toe. Dus we hebben nu in Nederland 2 graden opwarming gehad in de afgelopen eeuw. Maar het aantal dagen warmer dan 30 graden is met een factor 4 of 5 al toegenomen. Dus juist die extremen die komen veel vaker voor. En over het algemeen kun je zeggen dat we in de toekomst vaker van dit soort warme dagen kunnen verwachten. Maar ook langduriger achter elkaar. Daar was bijvoorbeeld 2020 was daar een goed voorbeeld van, de zomer. Dat op een gegeven moment die temperatuur kwam maar niet meer onder de 30 graden. Dat heeft echt wel bijna 10 dagen geduurd. Ja, en dat is een beeld wat we in het algemeen meer zullen gaan zien ook in de toekomst. En Peter, heb jij dan nog een tip voor ons hoe we daar goed mee kunnen omgaan? Dus er zijn een heleboel dingen die we anders zouden kunnen doen. Dus ik probeer al voor te pleiten dat huisartsen zich goed bewust zijn dat ze voor die medicatie van hun oudere kwetsbare mensen moeten aanpassen. Het gaat vooral heel erg om oudere en kwetsbare mensen, denk ik. Hè? Dat is de belangrijkste groep. Maar wat ik net al zei, boven de 16 graden treft het ons allemaal. Ja. En als jij dus ook andere gezondheidsproblemen hebt, dan zou je daar eerder en meer last van hebben. Ben jij heel zwaarlijvig en kan je niet goed zweten, of dan heeft dat ook alweer effect. Maar ik denk dat huisvesting is iets wat heel belangrijk is. En met name in de binnensteden. Het feit wat je net al genoemde van die temperatuur in binnensteden, die ligt soms echt 7 tot misschien sommige plekken al 10 graden hoger. Ja, daar gaan we uitgebreid op inzoomen. Maar huisvesting is dus wel een belangrijk aspect om te zorgen dat mensen die boven in flatgebouwen wonen of slecht kunnen ventileren of geen goede afscherming hebben aan de buitenkant van het gebouw, dat die gewoon echt veel meer lijden. En dan zie je de problemen ook nog vooral bij de eenzame ouderen. Mensen die alleen zijn, die niet goed voor zichzelf zorgen en die denken dat ze het allemaal wel goed doen. Ja. Ja. Dankjewel. We gaan er zo verder over praten. De vraag van de luisteraar. Succesrubriek die mag natuurlijk niet ontbreken. En deze keer hebben we wederom het geluk dat een aantal luisteraars van onze podcast naar de opname is gekomen. Ik ben heel erg benieuwd naar hun vragen. En de eerste vraag, die is ingestuurd door Peter Leeuwendal. Hallo Peter. Ha Peter. Nog een Peter. Nog een Peter. Nog een Peter, om het nog lekker overzichtelijk te maken. De naam Peter was echt zeg maar jaren 60, 70, 80 echt booming. Jan, Henk en Peter. Ja, ja, tegenwoordig heb ik even opgezocht, wordt er geen enkele baby meer geboren die nog Peter heet. Dat is wel jammer. Ja. Heel jammer voor jullie. Maar wat is je vraag, Peter? Mijn vraag is dit. Net werd al gezegd dat de Veluwe de natste plek in Nederland is. Nou las ik laatst een artikel dat het een beetje omgeslagen is. Dat met name het stuk direct achter de kust, dus ik noem Zoetermeer, Pijnakker, daar die hoek, de Veluwe is voorbijgestreefd in nattigheid. En dan heb ik het niet alleen over de herfst, want dan was het traditioneel natuurlijk wat natter, maar over het hele jaar. En ik vind toch, als Hagenaar had ik altijd het idee van, nou, ik woon in ieder geval droger dan die gasten daar in Apeldoorn. maar dat is dus niet meer helemaal zo. En de vraag is even, is er nou een concrete reden dat een beetje omslaat? Ja, dat is een leuke vraag. En ook een vraag uit ervaring dus. Het is namelijk bijna helemaal waar wat je zegt. Kijk, het beste kun je stellen dat zo rond 1950 of zo waren de kust en het binnenland in Nederland ongeveer even nat. En op dit moment is de kust zo'n beetje 10-15% natter geworden dan het binnenland. En het KNMI heeft daar 2 belangrijke studies aan gewijd. Ze laten zien dat heel Nederland natter wordt. Maar de kust wordt veel meer natter dan het binnenland. En er is bijna een perfect verband tussen het afstand tot de Noordzeekust en de toename van de hoeveelheid regen in de afgelopen 70 jaar. Dus hoe dichter je bij de kust woont, hoe meer het nat is geworden. Nou, die grootste toename van regenval die is te zien in de maanden juli, augustus, september en oktober. Dat is de periode waarin de Noordzee op zijn allerwarmst is. De zeewatertemperatuur is dan op zijn hoogst. En daar moeten we dan de oorzaak ook zoeken. Want de Noordzee die is in de afgelopen 70 jaar flink opgewarmd. Veel meer dan de wereldwijde oceanen. En dat komt doordat de Noordzee, om eventjes oneerbiedig te zeggen, is gewoon eigenlijk een lauwe, ondiepe bak water. En in de zomer en ook in de herfst, dan ontstaan buien vaak boven zee. En zeker in september en oktober, dan is de zee soms wel 4, 5, 6 graden warmer dan het land. En de opwarming opwarming van de Noordzee, die is dus heel sterk geweest in de afgelopen 70 jaar. En dat moet dus wel de verklaring zijn voor het feit dat de kust veel natter is geworden dan het binnenland. Dus het heeft echt te maken met de zeewatertemperatuur van de Noordzee. Dus kun je zeggen dat Apeldoorn niet minder nat is geworden, maar Den Haag natter is geworden? Ja, zeker. Dus ook Apeldoorn is natter geworden. Ik heb niet de precieze getallen, maar probeer je voor te stellen. Apeldoorn is van 850 naar 870 millimeter gegaan. Maar Den Haag is van 700 naar 850 gegaan. Ik zeg het niet. Dus dat merk je? Ik zal het niet tegen mijn moeder zeggen. Want die woont nog in Den Haag. Die woont toch in Den Haag. Ja, en die houdt niet van regen. Nee, natuurlijk niet. Die houdt alleen maar van zon. Dankjewel Peter voor je vraag. We hebben er nog eentje. Ja, van Ad en Annelies Brood. Die zitten hier. Ja. Hi Annelies. Hoi. Ja, ik had inderdaad een vraag ingestuurd van waar jouw fascinatie van voor het klimaat en het weer vandaan komt. Maar ik las vanochtend in de krant eigenlijk een artikel waar ik nog veel benieuwder naar ben. Je hebt gewoon een nieuwe vraag bedacht. Ja. Om mij te overvallen. Je hebt je niet voorbereid natuurlijk. Hè? Niet dat ik niet wil weten waar jouw fascinatie vandaan komt. Maar dat gaat over permafrost. En er stond een heel groot artikel in over een methaanbom die mogelijk gaat ontploffen. Ja, ja, in het Noordpoolgebied. Ja. Bij het dooien van de permafrost. Nou heb je toevallig wel een van de deskundigen inderdaad op dit gebied te pakken. Dus dat is... dat scheelt, dat scheelt. Ik ben gelukkig niet zo overvallen als wanneer je een hele andere ingewikkelde vraag had gesteld. Nee, het is zo dat... kijk, de permafrost is een permanent bevroren ondergrond. Eigenlijk is het bevroren modder. En wat er gebeurt als de permafrost dooit, als het Noordpoolgebied opwarmt, is eigenlijk hetzelfde als wanneer je de stekker uit de vrieskist trekt. Dan op een gegeven moment gaat alles ontdooien en gaat het ook rotten. En bij dat rottingsproces, daar komt methaan bij vrij. Dat is een heel sterk broeikasgas. Maar ook heel veel CO2. Eigenlijk nog meer CO2 dan methaan. Maar de hype is op dit moment eigenlijk een beetje om het te hebben over die methaangassen die vrijkomen, omdat ze zo'n krachtig broeikasgas zijn. Ja, dat is dus wat er gebeurt als die bodem gaat rotten. Die plantenresten die daar tienduizenden jaren bevroren hebben gelegen. Ja, dan komt daar dus inderdaad, komen daar extra broeikasgassen bij vrij, die de potentie hebben om de opwarming van de aarde nog sneller te laten gaan. Het is wel zo dat doemscenario waarin er echt een methaanbom zeg maar ontploft of vrijkomt, dat is niet aan de orde voorlopig. En, dus dat is een beetje opgelucht ademhalen. Maar het is wel iets waar wetenschappers graag naar kijken. Zeker als de opwarming van de aarde wat sterker uitpakt dan we vermoeden. Dan is dat echt wel iets wat misschien een rol zou kunnen spelen. Ja, en dat beantwoordt ook een beetje de vraag van die fascinatie misschien. Ja, dat is toch gewoon een fantastisch onderwerp om het gewoon de hele dag over te hebben. Dat weer en het klimaat. Ja. Okay, nou, iedereen praat erover aan de koffieapparaat. Maar ja, ik niet alleen bij de koffieapparaat, maar ook gewoon nog tijdens mijn werk. En in mijn dromen, ja, ik droom er ook over. Ook is aangeschoven Annelies Nielsen, welkom. Jij bent architect en stedenbouwkundige. We hadden het net met Peter al eventjes over... Het wonen moet je ook eigenlijk geschikt gaan maken voor de toekomst en voor die hitte die we nog gaan krijgen, die we vaker gaan zien. Dus ja, we willen het met jou hebben over hoe je nou zo'n stad bijvoorbeeld als Eindhoven kunt aanpassen aan die hitte. Hoe doet bijvoorbeeld Eindhoven het op dit gebied? Nou, wat we zien, en dat geldt eigenlijk voor alle steden, en dat werd net ook al verteld, is dat die steden echt een stuk warmer kunnen zijn dan het buitengebied. En dat kan tot zo'n 10 graden schelen op een warme dag. Dus overal doen steden het niet heel goed qua hitte. Nee. En dat komt omdat ze heel veel hitte vasthouden, absorberen, ook weer uitstralen. Er is natuurlijk minder groen. Dus wat dat betreft zien we dat het echt een stuk heter is in de steden. En we zien dat ook heel veel steden in Nederland nu beginnen met plannen maken voor de hitte en de steeds verder toenemende hitte. Om te zorgen dat het wel echt prettig blijft om erin te wonen. Ja. Peter, jij hebt daar ook nog een aanvulling op, hè? Zeg maar het verschil tussen de stad en het platteland. Ja, zeker. Nou, Annelies die noemde het net ook eigenlijk al. Maar er zijn eigenlijk drie redenen waarom de steden in de zomer of op een warme dag zoveel heter worden dan het gebied daaromheen. En dat is dat dat er een stad is, dat maakt het aardoppervlak ruwer. En dat remt de wind af. Dus er is minder ventilatie, als het ware, door een stad heen op een warme zomerdag. Een stad is minder groen en dat betekent dat de zonlicht, dat wordt niet omgezet in verdamping van groen, van bomen, maar dat wordt echt omgezet in warmte van asfalt, van steden, van bakstenen enzovoort enzovoort. En in een stad wordt zelf ook meer warmte geproduceerd door huizen, gebouwen. Airco's zien we ook steeds meer natuurlijk als oplossing, hè, tegen de warmte. Maar die airco's zelf die zorgen wel voor een veel warmer leefklimaat in de steden zelf. Dus die drie processen zijn eigenlijk de oorzaken van dat die steden zoveel warmer worden, zeker in de zomer. Ja, en Anneloes, hoe doen Nederlandse steden ten opzichte van warme buitenlandse steden? Momenteel lopen we nog een beetje achter. Dat komt ook omdat we natuurlijk een heel prettig zeeklimaat hebben gehad altijd. Dus de noodzaak was altijd wat minder. Maar we zien de laatste tijd, we hebben natuurlijk een paar echt hete jaren gehad, dat hitte echt op de agenda komt te staan en steeds meer aandacht krijgt. Dus we zijn nu in Nederland een soort inhaalslag aan het maken. Ook veel aan het leren van Azië, landen zoals Spanje, waar ze al heel erg gewend zijn rekening te houden met die hitte, koele plekken te creëren. En dat begint nu hier ook echt te komen. Ja, want als we zitten in Eindhoven. Laten we Eindhoven als voorbeeld nemen. Wat kan je nou doen, zeg maar, met het bestaande, wat er al is? Hoe kun je dat dan beter aanpassen? Nou, gelukkig, je kan moeilijk al die hoge gebouwen afbreken natuurlijk. Dat klopt, dat hoeft gelukkig ook niet. Er is best wel veel te doen. En eigenlijk zijn er twee hoofdcategorieën. En dat komt natuurlijk na überhaupt het verminderen van de broeikasstoffen. Hè. Dus dat is het eerste. Die gassen wil je beperken om te zorgen dat de klimaatverandering minder is. Maar als je dan kijkt naar wat we noemen de adaptatie, dus echt het aanpassen aan het heter worden, kun je en zorgen dat de stad zelf koeler wordt, of dat de woningen inderdaad beter beschermen tegen die hitte. Maar hoe maak je een stad koeler? Nou, vooral veel groen. Groen is ontzettend effectief. We hebben het net gehoord, de verdamping speelt een rol. Dus door verdamping koelt het echt af. Mm-hmm. En daarnaast geven bomen natuurlijk juist in de zomer heel veel schaduw. Wat echt zorgt dat er goede, koele plekken zijn. Dat ook de temperatuur lager wordt. Maar dat is niet het enige. We hoorden net al dat die stenige massa heel erg kan opwarmen. Donkere vlakken, zwart, asfalt, bitumen van daken absorbeert natuurlijk ook heel veel hitte. Dus door bijvoorbeeld te kijken naar groene daken, groene gevels, maar ook lichtere materialen. We zien bijvoorbeeld in de US, in Houston, dat ze veel meer witte daken gebruiken dan zwarte daken. In plaats van zwart? Oh. Ja, dan absorbeert het weer minder, dan reflecteert er meer. Dus op die manier is er veel te doen. Om de stad echt te koelen en koele plekken te creëren. Ja. En want nu hebben we het vooral over het bestaande, over wat er al is. Maar wordt er ook in Nederland genoeg gedaan, vind je? Want er moet een hele hoop nieuwbouw bij. We hebben een enorm woningtekort. Wordt er genoeg gedaan om dan die nieuwe wijken ook alvast daarop aan te passen op de toekomst? Er is in ieder geval meer aandacht voor. We zien ook steeds meer richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen. Of het echt al sterk genoeg in de richtlijnen zit om bij deze enorme verstedelijkingsopgave die er aankomt voldoende te worden meegenomen, dat weet ik niet. Gelukkig is er wel meer aandacht, maar het wordt wel meer meegenomen. Maar we zien hier nog niet dat bijvoorbeeld net als in Azië, waar het echt heel warm is, ieder gebouwontwerp ook echt wordt ontwikkeld op kan het goed koelen, is er goede zonwering. Dus het wordt belangrijker, maar het is nog niet altijd automatisch helemaal meegenomen. Nee. Als aanvulling zou ik willen geven wat wij bijvoorbeeld in Arnhem gezien hebben, waar je dat hoogteverschil, wat al Peter net eerder aangaf, dat bij de Veluwe, dat waar de bossen in Arnhem zijn, daar is het koeler. Mm-hmm. En door de richting van waarop de gebouwen gezet worden, om de koelere luchtstromen vanuit de Veluwe de stad in te hebben, een soort vingerstructuur. Dus je kan ook in de manier waarop je je gebouwen plant en de richting die je aangeeft, kan je ook rekening mee houden om de steden weer wat koeler te houden. Ja, want Anneloes, ik begreep ook dat er ook wordt rekening gehouden met de windrichting. Ja, nou is de windrichting een beetje omstreden. Hoe is die hier in Eindhoven eigenlijk, Peter? Nou, normaal gesproken, net als in de rest van het land, vooral uit het zuidwesten, tussen zuid en west, zeg maar, ook hier in Eindhoven. Maar juist tijdens hele hete periodes komt de wind vaak uit het zuidoosten, uit het zuiden. Dat zijn de periodes waarin je eigenlijk de wind het beste zou kunnen gebruiken om de stad te koelen. Ja, maar kun je daar op plannen, zeg maar? Nou, dat zou kunnen. Het lastige is dat het juist tijdens die tropische dagen die net werden genoemd vaak niet zo hard waait. Dus vaak is het dan windstil. Ga je echt de oriëntatie van je straten, je steden richten op een flinke wind die er doorheen kan trekken, dan kan het ook weer zijn dat het juist in de winter heel guur wordt. Dus wat vaak wordt gedaan is dat er heel erg wordt ingezet juist op de wat kleinere windstromen die kunnen worden gecreëerd binnen steden, binnen gebouwen. Dan wordt er bijvoorbeeld een schoorsteeneffect gecreëerd. Warme lucht gaat naar boven. Als je dan lucht onder in een gebouw laat inkomen, die is vaak ook koeler. Dan kun je echt zorgen dat er een luchtstroom door het gebouw gaat. Überhaupt is bewegende lucht qua gevoelstemperatuur altijd al heel prettig. En op die manier kun je ook heel goed koelen. Dus in gebouwen, op pleinen, wordt daar heel veel gebruik van gemaakt. Echt op die windrichting wordt in Nederland minder gedaan. Okay. Dankjewel, Anloes. De vraag van de luisteraar, deel 2. Deel 2 van deze succesrubriek. Ik luister ook altijd naar Radio 2. Weet je dat? Van Stefan Stassen. Die is zelf ook zo super enthousiast over zijn eigen rubrieken. Over zijn eigen rubrieken? Ja, precies. Dus ja, ik stap in zijn voetsporen door ook deze rubriek elke keer maar weer fantastisch leuk te doen. Een unaniem belachelijk groot succes. Heel goed. Ja, we gaan terug naar onze luisteraars. Ja, want er zijn nog wel een paar vragen. En een van die vragen is van Dennis. Is Dennis hier? Hey Dennis. Ja, Dennis, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Wat is jouw vraag? Nou, we hadden natuurlijk heel veel over klimaatverandering. En wat ik mij afvraag, waarom merk je op bepaalde gebieden zo goed en op de wereld de klimaatverandering en op andere juist niet? Of ligt dat gewoon aan mij? Nee, dat ligt zeker niet aan jou. Nee, de klimaatverandering is op de ene plek op aarde echt heel anders dan op de andere plek. En kijk, eigenlijk moet je terug naar de basis. Hè, van wat is die klimaatverandering nou eigenlijk? Dat de wereld nu aan het opwarmen is, dat komt doordat er bepaalde energiestromen uit balans zijn. Hè, de zon die schijnt overal even hard, daar verandert niet zoveel mee. Maar er komen steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer. En die houden als het ware de warmte gevangen in de atmosfeer. En daardoor wordt het bij ons langzaam warmer. Maar goed, de reden dat klimaatverandering op de ene plek op aarde veel sterker is dan de andere is omdat de oceanen en ook de atmosfeer die gaan die extra energie over de hele wereld heen transporteren. En vooral de oceanen die spelen daarin een hele belangrijke rol. Want die nemen bijna 95% van al die extra energie die door die broeikasgassen wordt ingevangen op. Dus die wordt geabsorbeerd door de oceaan. Dus wat de oceaan doet, bepaalt eigenlijk waar de opwarming het sterkst is. Om een voorbeeld te geven, boven land is de opwarming sterker dan boven de oceanen zelf. En bijvoorbeeld bij Groenland, daar zakt het warme oceaanwater naar de bodem toe. En daar warmt het eigenlijk helemaal niet op dit moment. Dus de oceaan ten zuiden van Groenland, daar zien we helemaal geen opwarming optreden. Een ander effect wat je bijvoorbeeld ziet, dat heeft dan niet met de oceanen te maken, maar dat heeft ermee te maken dat in de poolgebieden bijvoorbeeld, daar verdwijnt veel sneeuw. En dat is een heel licht oppervlak wat veel warmte reflecteert naar de ruimte toe. En dat wordt vervangen door een heel donker oppervlak wat juist heel veel warmte absorbeert. En daardoor zie je bijvoorbeeld dat in de poolgebieden de klimaatverandering of de opwarming veel sterker is dan bij ons of in de tropen. Dus kortom, kijk je naar het geheel, dan zien we overal klimaatverandering. Maar de oceanen die zorgen voor een herverdeling van die extra energie over de planeet. En op sommige plekken speelt er ook nog een rol dat de aarde donkerder wordt en dat daardoor ook extra zonlicht wordt geabsorbeerd. En daardoor heb je plekken op aarde met meer opwarming en met minder opwarming. Lacht dus niet aan jou. Nee, gelukkig, hè? Dankjewel voor je vraag, Dennis. Ja, dan gaan we zo eens afronden van... We zijn bijna aan het einde gekomen van de tweede aflevering van seizoen 3 van De Weerman. Je zegt dat wel goed trouwens, hè? Bijna aan het einde gekomen. Oh, wil je nog even wat zeggen? Ja, ik wilde toch nog heel eventjes wat zeggen. Want terwijl we deze aflevering aan het voorbereiden waren, kwam ik echt iets heel erg leuks tegen wat te maken heeft met windstoten bij gebouwen. Daar hebben we net al even over gehad. Dat je de hoek om fietst en dat je echt zo bijna van je fiets geblazen wordt zomaar ineens. Dat heeft dus te maken met die gebouwen. En Anneloes die noemde dat net al eventjes. Dat lucht ergens tussendoor geperst wordt. En dat heeft ook een natuurkundige naam. Dat heet het Venturi-effect. En als een luchtstroom door een vernauwing heen moet, dan versnelt die luchtstroom. Trechter, zeg maar. Een trechter is het, ja. Dat is bijvoorbeeld ook de reden voor de Mistralwind die je in het Rhonedal hebt, in het zuidoosten van Frankrijk. Die wind die wordt daar door dat Rhonedal heen geperst. En daardoor kan het daar onder de juiste omstandigheden echt enorm spoken en heel erg hard waaien. Nou kwam ik echt iets heel tofs tegen, want Je hebt in India een hele warme stad, Jaipur. Daar kan het overdag in de zomer gemiddeld 41 graden worden. Dus dat is de gemiddelde maximumtemperatuur. Dat is best... Dat is echt heel warm, hè? En in die stad, daar staat de Hawa Mahal. En dat is een paleis gebouwd in 1799. En die Hawa Mahal is eigenlijk een soort adaptatie tegen hittestress avant la lettre. Het wordt namelijk het paleis van de wind genoemd. Want die façade van het paleis zit vol met 953 hele kleine raampjes. En als de wind op die raampjes staat, dan komt de lucht dus door die vernauwingen heen. Het werkt eigenlijk een beetje als een zeef waar die lucht doorheen moet. En doordat al die raampjes dus samen zo'n zeef vormen, krijg je een Venturi-effect. En is er dus in het gebouw zelf een hardere wind dan buiten. En bovendien koelt dat dus ook meer. Dus daarmee had je in 1799 eigenlijk al een gebouw met airco. Dat is toch fantastisch. Cool, hè? Ja, dit vond ik een heel leuk weetje. Mooi, dankjewel. Peter van der Hazel, milieuarts. En Anneloes Nielissen, architect. Dank voor jullie expertise. Dank ook aan het publiek dat hier vandaag in enorme getalen aanwezig is. Dank jullie wel. We gaan op pad weer. Ja, we gaan naar... Nou, dit is echt... Hier heb ik enorm veel zin in. Want Eindhoven is leuk, maar dit is ook echt helemaal te gek. We gaan naar Moddergat. En Moddergat ligt aan de Waddenzeedijk in het uiterste noorden van Friesland. En ik heb ook wel begrepen dat het een beetje lijkt op het einde van de wereld. Zeker. Naast Moddergat ligt Pesens. Dat is zeg maar het tweelingdorp wat ook helemaal aan het einde van de wereld ligt. En daar heb ik enorm veel zin in. En waar gaan we het dan over hebben? We gaan dan alles te weten komen over de invloed van het weer op de Wadden en de andere kant op. Dus de invloed van de Wadden op het weer. Ja. Nou, en wil je ook een keertje bij een van deze opnames zijn? Meld je dan eventjes aan via onze site nporadio1.nl/deweerman. Daar vind je alle informatie. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren, want dan verschijnen we vanzelf weer in je podcast-app. En we hebben het droog gehouden. Ja, fantastisch. Fantastisch. Woehoe. Ik denk dat het over 5 minuten gaat regenen. Ik denk het ook. Ja. Tot de volgende. Tot de volgende. Wow. Zeker leuk om bij ze langs te gaan, maar dan moet je wel snel zijn. Er staat nog 1 opname gepland en dat is op woensdag 3 november... vlakbij Vlissingen. Podcast De Weerman hoorde je... van Fleur Wallenburg en Peter Kuipers-Munneke... voor de NOS vanuit Eindhoven. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig... wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar 1 kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit van heimwee gehad, maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij, stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Guus Meeuwis hoorde je met Brabant, maar dat wist je natuurlijk al lang. Focus. Met Ruben van Haften. In de NOS op 3 Tech Podcast wordt je wekelijks bijgepraat over het allerlaatste technieuws. Van Facebook-storingen tot de nieuwste iPhone, alles komt voorbij. Met in deze aflevering nieuws over Tesla. Het is het Nederlands Forensisch Instituut gelukt om beveiligde logbestanden van deze auto's uit te lezen zonder hulp van het bedrijf. En dat levert allerlei informatie op die van pas komt in strafzaken rondom verkeersongelukken. Francis Hogendijk is de forensisch onderzoeker van het NFI die dit voor elkaar kreeg. En hij legt uit hoe dit werkt en vooral wat ze hieraan hebben. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast met Casper Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. Het is dus gelukt om de logbestanden van Tesla-auto's uit te lezen. Dat kan van pas komen in strafzaken die te maken hebben met verkeersongelukken. Francis Hogendijk is forensisch onderzoeker van het NFI en is gespecialiseerd in sporen uit voertuigen. Hij is ook degene die het voor elkaar kreeg. En ik heb nu verbinding met hem. Hoi Francis. Hi, goedemiddag. Moderne auto's en zeker Tesla's zijn eigenlijk een soort rijdende computers. En er wordt ook van alles over het gebruik opgeslagen in de auto. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dus ik zou het zelfs nog wel iets stelliger durven zeggen. Het is een heel computernetwerk op wielen vaak. En ja, hoe werkt dat? Net als computers en je telefoon thuis slaan die van alles op. En soms is dat helemaal niet interessant en soms is dat heel erg relevant. En zit er een harde schijf in de auto? Of gaat dat allemaal meteen via 4G of 5G naar de cloud van Tesla? Hoe werkt dat? Nou, een Tesla heeft inderdaad een 4G-verbinding. En er zit dan geen draaiende harde schijf in. Sommige auto's hebben die nog wel, overigens. Maar in een Tesla, je kunt het vergelijken met een SSD. Er zit een geheugenchip op en die werkt in feite hetzelfde als een SSD. Maar de data waar het nu om gaat, die ik onderzocht heb, die staat op een SD-kaartje. Oké, dus er wordt al rijdend opgeslagen. Wat voor gegevens moet ik dan eigenlijk aan denken? In ieder geval hoe hard je rijdt, op wat voor hoek je sturen staat, of hoeveel gas je geeft, of je remt. Maar ook het gebruik van de bestuurhulpsystemen, dus de autopilot. En om de hoeveel tijd wordt er dan een waarde opgeslagen van bijvoorbeeld hoe hard je rijdt en hoe je stuur erbij staat? De waardes die ze continu bijhouden. Dus eigenlijk altijd als je als bestuurder in de auto zit, maar zelfs ook als je er niet in zit, slaat hij eigenlijk dat soort waardes op één waarde per seconde, afhankelijk van welk signaal. De een doet hij één keer per seconde, sommige één keer in de minuut, sommige één keer in het uur en soms alleen als de waarde wijzigt. En normaal gesproken heeft alleen Tesla toegang tot deze gegevens. Waar gebruiken zij die gegevens voor? In eerste instantie om te kijken hoe een product het in het wild doet. Om het ook nog te kunnen verbeteren als mensen klachten hebben over storingen. Of om jou te helpen als er iets aan de hand is. Daar wordt dit hoofdzakelijk voor gebruikt. Hm. En hoe lang blijft dat bewaard op die computer in de auto? Hoe lang gaat die data terug? In de auto zelf hebben we regelmatig gezien dat teruggaat tot het moment dat die van de fabrieksband afrolt. Maar die wordt dan om de zoveel tijd verzonden naar de servers in Tesla. En die lopen ietsje achter op wat er in de auto zelf zit. Maar in wezen hebben die net zoveel gegevens. Maar eigenlijk gewoon, ik vind dat qua privacy ook best wel heftig. Dat gewoon alles wat je in die auto doet, wordt opgeslagen iedere seconde. Zo goed als alles wordt opgeslagen, dat klopt. En, ja. En als het goed is, staat dat in de kleine lettertjes als je die auto koopt. En daar teken je voor dat dat oké is. Ja, dat zijn die voorwaarden waarbij iedereen akkoord gaat om te lezen. Tenminste, de meeste mensen, denk ik. Hoe werkt dat tot nu toe als opsporingsdiensten of onderzoekers die gegevens wilden inzien? Normaliter bij een strafrechtelijk onderzoek, want dat is eigenlijk mijn werk, waar ik dan aan meewerk. Mm-hmm. Dan doet politie of OM of een rechtbank, die kan met een vordering bij Tesla aankloppen om data op te leveren. En dan krijg je wat Tesla relevant acht voor dat specifieke ongeval. En als je heel concreet specificeert wat je wil hebben, krijg je misschien nog net iets meer waar je dan specifiek om vraagt. Maar nu we zelf weten hoe het in elkaar zit in meer detail, kunnen we wat duidelijker zeggen wat er misschien achterwege blijft. Ja, want het is jou dus gelukt om de data die op die SD-kaart is opgeslagen, om die te ontcijferen, om het even zo te noemen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Het is niet zozeer dat het echt versleuteld erop staat. Maar je moet het goed inzichtelijk zien te krijgen. Dus het is prima leesbaar voor computerprogramma's, zeg maar. En hoe doe je dat? Dat is mijn en mijn collega's hun vak om de bits en bytes in bepaalde systemen en bestanden inzichtelijk te krijgen. Waar die voor staan, wat dat betekent. En dan is veel analyseren en puzzelen eigenlijk. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ik ben er af en aan, naargelang er een casus is om te onderzoeken, nu ongeveer 5 jaar mee bezig. En nu je dus die data kan uitlezen en geanalyseerd hebt, kwam je nog verrassende dingen tegen? Dus dingen die Tesla normaal gesproken niet deelt als jullie het opvragen, maar die wel opgeslagen worden? Niet per se hele verrassende of schokkende dingen, denk ik. Maar het geeft net wat meer een gedetailleerd beeld. Hè? Dus regelmatig wil Tesla dan wel opleveren van of autopilot aan of uit stond. Maar je kunt net wat meer de diepte ingaan. Dus bijvoorbeeld ook zien of het pookje naast het stuur, hè, waarmee je autopilot bedient, of die 1 of 2 keer is ingedrukt. Hè, ze hadden in een voorbeeld iemand die waarschijnlijk dacht dat die autopilot aanzette door 2 keer op dat pookje te drukken. Maar autopilot ging niet aan, alleen de cruise control ging aan. Die persoon die raakte net iets te veel afgeleid. En dan gaat hij op de cruise control, maar niet binnen de lijntjes rijden. En dan is hij heel langzaam in tegemoetkomend verkeer gekomen en frontaal op een andere auto gebotst. En die bestuurder is helaas overleden. Dus dat soort extra details, die krijg je anders moeilijk boven water. En wat kunnen jullie, je noemt nu al een voorbeeld, maar wat kunnen jullie verder als NFI zijnde met de informatie uit zo'n auto? De groep waar ik binnen werk, die analyseert verkeersongevallen. Dat is traditioneel gezien natuurlijk met foto's ter plaatse en sporen die afgetekend zijn op de weg. Maar in steeds grotere mate ook met behulp van digitale gegevens uit voertuigen. En dit is toch wel echt het voorbeeld waar verreweg de meeste digitale sporen uitkomen. Met die gegevens kunnen we heel nauwkeurig eigenlijk vaststellen hoe zo'n voertuig zich bewogen heeft. En ook als die bijvoorbeeld grip verliest met het wegdek. En ook of iemand te hard heeft gereden bijvoorbeeld. Ja, 9 van de 10 keer wordt er gevraagd hoe hard werd er gereden inderdaad. En daar hebben we ook naar gekeken. En je vertelde net voor de opname dat als de auto doorheeft dat er een ongeluk gebeurt, dan slaat hij nog extra gegevens op. Hoe werkt dat? Ja. Er zit een systeem in bijna elke moderne auto die continu meet en luistert of er een ongeval plaatsvindt. Die stuurt dan wel of niet je airbags aan. En dat is eigenlijk het seintje om wel of niet allerlei processen in gang te zetten. Dus als die computer bepaalt, we zitten in een ongeluk, dan gaan andere computers op basis van dat seintje gegevens opslaan en al dan niet doorsturen gelijk naar Tesla. En wat vindt Tesla ervan dat jullie dit nu zelf kunnen uitlezen? Dat weet ik niet. Ze zijn vrij om dat paper te lezen. Wij vinden het prettig om het objectief zonder Tesla's hulp ook te kunnen analyseren. Zeker in gevallen waar je misschien twijfelt aan goed functioneren van bepaalde systemen. Hm. We hebben nu over Tesla. Hoe zit het eigenlijk met andere auto's? Slaan die net zo nauwkeurig allerlei gegevens op? Nou, eigenlijk slaan alle auto's, moderne auto's, wel gegevens op over hoe ze gebruikt worden. Alleen auto's die echt op zo'n gedetailleerd niveau en zo continu gegevens opslaan, hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien. Daar loopt Tesla zeker in voorop. Hm. En je zei net, Tesla is vrij om het paper te lezen, want je hebt een paper gepubliceerd waar andere opsporingsdiensten dus ook gebruik van kunnen maken. Ja. Dus op de website van het NFI staat een artikeltje die verwijst naar het paper. Die heb ik vorige week gepubliceerd op een congres voor verkeersongevallenonderzoekers. Zodat zij ook met die data aan de slag kunnen als ze dat nodig hebben. En hoe reageren je vakgenoten dan hierop? Ja, die vinden het hele mooie en nuttige informatie. Ja, wat ik zei, moderne auto's die zitten steeds meer vol met computers waar relevante data uit kan komen. En dat is een goede aanvulling bovenop de fysieke sporen als je een ongeval moet onderzoeken. Zeker als het complexe ongevallen worden. Tot slot, heb je al een volgende project of iets waar je op stort wat je als volgende wil ontcijferen, mag ik niet zeggen, kraken of ja, wat je wil analyseren, laat ik het zo zeggen? Nou ja, dat mag je best zeggen, inderdaad. Het is eigenlijk best treffend. Dus we zien in moderne voertuigen steeds meer dat data inderdaad versleuteld wordt. Dat is een trend die ook bij mobiele telefoons te zien is. Daar moeten we ons ook steeds meer mee bezighouden om dan toch nog de relevante sporen boven water te krijgen. Daar hou ik me ook mee bezig. Succes daarmee. Dankjewel voor je uitleg, Francis Hogendijk van het Nederlands Forensisch Instituut. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de NOS op 3 Tech Podcast van deze week. Dank Nando Kastelein en Joost Schellevis. Dank ook aan Francis Hogendijk, die we eerder aan de lijn hadden. Als je wil reageren op de podcast, dan kan je een mailtje sturen naar techpodcast@nos.nl. En volgende week donderdag zijn we er natuurlijk weer. Heel graag tot dan. De NOS op 3 Tech Podcast. Je hoort een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering gaat onder meer in op de uitbreiding van Facebook naar de metaverse. En vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. I am a lineman for the county. And I drive the main road. Searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than won't you. And I want. Dan Campbell hoorde je met Widget Alignment. Voor mij ging er nog een tune heel hard doorheen. In ieder geval, dat was onze eigen remix. Mai, hele goede morgen. Goedemorgen. Hele goede morgen. Waar ga je het over hebben? Ja, en ik ga het hebben over gezichtsherkenning. Ja. Of dat een goede zaak is. Want er zijn verschillende evenementen, zijn al aan het testen om binnen te komen bij evenementen met gezichtsherkenning. En ja, sommige mensen vinden dat natuurlijk een privacy dingetje. Ja. Toch wel moeilijk. Dus de stelling is dus ook, gezichtsherkenning is een goede ontwikkeling. Ik ben benieuwd naar de luisteraar. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Het gaat dan verder dan alleen mobieltjes en zo, hè? Nee, ook precies. Want toegang, auto's. Precies, naar gewoon evenementen, feesten, partijen. Dat dus straks. Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Focus is er morgen weer. Dan gaat Meerte van der Drift in gesprek met onderzoeker Nerco Hatsiyarapovic over hoe en of auteursrechten en online muziek naast elkaar kunnen bestaan. Fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 13.000 mensen betrapt op oplichting. In totaal probeerden zij voor een bedrag van 88 miljoen euro te frauderen. Onder hen zijn volgens het Verbond van Verzekeraars steeds meer ondernemers. Net als vorig jaar werd het vaakst gefraudeerd met een motorrijtuigenverzekering, zoals de autoverzekering. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of doen een dubbele claim. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep maandag de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al 2 jaar onrustig sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. In het centrum van Aalsmeer heeft een grote brand een winkel en een aantal bovengelegen woningen in aanbouw verwoest. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde snel op om met meerdere wagens het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Meerdere mensen zijn uit hun woning geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Niet gevaccineerde toptennissers zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat ze eerst 2 weken in quarantaine gaan. Vorige week zei de immigratieminister nog dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen en dat een quarantaineplicht geen optie was. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, zou daardoor mogelijk niet kunnen meedoen omdat hij niet wil zeggen of hij is ingeënt. Het weer, vannacht is er veel bewolking. Hier en daar kan het miseren. Komende dag ook bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 27 oktober. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over gezichtsherkenning. En is dat een goede ontwikkeling? Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De politieke partij SP heeft dinsdag ruim 30 leden geroyeerd, omdat ze ook lid zouden zijn van een andere politieke partij. Het gaat om leden die ook actief waren bij de voormalige jongerenorganisatie Rood. En de Oranje Vrouwen hebben het weer gedaan. Ze hebben dinsdag een zege binnengehaald tegen Belarus. Het ging wel moeizaam, maar het lukte de ploeg toch met een winst van 2-0. En het is vandaag Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed. We leven in een hectische elektronische wereld. Audiovisuele documenten zoals films, radio en televisieprogramma's zijn nu ons erfgoed geworden. En zometeen gaan we het hebben over geheime liefdes. Heb jij wel eens een stiekeme liefde gehad? Maar nu eerst gezichtsherkenning. Is het wel of niet een goede ontwikkeling? Gaan! Sinds de invoering van de coronapas is het steeds normaler dat je je voor plekken moet identificeren met je paspoort of je ID-kaart. Omdat dit voor lange wachtrijen kan zorgen, kiezen sommige mensen voor nieuwe technologie, namelijk gezichtsherkenning. Afgelopen zomer konden mensen van kleine festivals in Limburg al gebruik maken van deze technologie. Tech-expert Mario de Leeuw vertelt in het programma wat het daglicht niet verdragen kan, hoe deze technologie werkt. Een gezichtsherkenning, dat is een biometrische techniek en die kan worden gebruikt als herkennings- en identificatiemethode. Je moet je dan indenken dat je gezicht wordt, zeg maar, opgedeeld zoals een puzzel in een aantal stukjes. Mm-hmm. En daar worden de eigenschappen van het gezicht van een persoon geregistreerd. En dan kun je naderhand bepalen en identificeren of iemand voldoet aan bepaalde eigenschappen. En om het even ietsjes laagdrempeliger te maken, moet je indenken dat er dus wordt vastgesteld, bijvoorbeeld op welke hoogte jouw wenkbrauwen zitten op je hoofd. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld waar je oren zitten ten opzichte van je wenkbrauwen, hoeveel millimeter er tussen zit, et cetera, et cetera. En dan kun je dus op basis van een aantal kenmerken, echt op basis van een aantal pixels, op het moment dat je het gebruikt in de openbare ruimte, vaststellen of iemand het wel of niet is. Wereldwijd wordt deze technologie steeds meer gebruikt. In Rusland kan je sinds kort met gezichtsherkenning betalen voor je metrokaartje. Rusland-correspondent Eva Kukier vertelt in podcast NRC Vandaag hoe het precies werkt. Nou, FacePay is een nieuw betalingssysteem dat, zoals de naam al zegt, betalen met je gezicht. En dat werkt als volgt. Je moet een selfie uploaden of een foto op een website van de metro.